Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan en jongeren weer buiten mogen sporten is geen voorbode voor het afschaffen van de lockdownmaatregelen. Dat zei OMT-lid Mark Bonte in Nieuwsuur. Er is meer duidelijkheid nodig voordat er versoepeld kan worden. En als dat gebeurt, zal het gefaseerd zijn, zei hij. Organisaties in het mbo en het hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat er volgende week nog niet fysiek les kan worden gegeven. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat die scholen dicht moeten blijven. En volgende week wordt dan wel een nieuwe afweging gemaakt. De studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen. De basisscholen en de middelbare scholen die kunnen wel open. De vakbonden zijn daar blij mee, maar maken zich wel zorgen over leerachterstanden die door corona zijn ontstaan. Ook moet volgens hen er meer aandacht zijn voor ventilatie. En naast de opening van de basis en de middelbare scholen werd ook bekend dat buitensportlocaties voor jongeren tot 18 jaar opengaan tot 8 uur 's avonds. Op Haiti is een moordaanslag gepleegd op premier Henri. Op nieuwjaarsdag namen onbekenden hem onder vuur toen hij een kerk verliet. Henri bleef ongedeerd. Volgens Haitiaanse media kwam er wel een andere persoon om het leven en raakten twee mensen gewond. In juli werd president Moise nog vermoord op Haiti, vermoedelijk door buitenlandse huurlingen. En de bekende Franse tv-persoonlijkheid Igor Bogdanov is een paar dagen na zijn tweelingbroer Grishka overleden. Beide zijn volgens Franse media overleden aan corona en waren niet gevaccineerd. In de jaren 80 waren de twee vaak te zien in Franse science-fiction-programma's. Het weer nog. Vannacht vooral in het zuiden flink wat regen. In de rest van het land enkele buien. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd flink wat regen. In de ochtend is het nog een graad of 8. 'S middags nog maar een graad of 5. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 4 januari. Leuk dat je erbij bent. De allereerste aflevering van De Nacht van BNN-VARA. De Nacht van BNN-VARA. Met Merel Wilaert. Het is mijn vuurdoop hier op Radio 1. Maar mocht je soms aan je Radio FM-knoppen klooien, dan heb je misschien wel eens voorbij horen komen bij NPO Phonics. Maar vanaf vandaag ben ik dus in de nacht hier bij de Graveyard Shift van maandag op dinsdag. We hebben genoeg op het programma. Er is weer ruimte en zeker ook tijd voor interactie. En ik zit hier gelukkig niet alleen, maar ik mag het komende uur een gast verwelkomen. Het nieuwe jaar is begonnen en na al die oliebollen, glazen, champagne en het kerstdiner van 3 dagen, toch? Ja, we beginnen vaak al kerstavond, denk ik, met eten. Dan zitten er vaak ook weer een paar kilo's aan en dan zal je gauw denken, het wordt weer tijd voor een dieet. Maar welke gedachte zit daarachter en waarom willen we altijd zo graag op een dieet? Wat voor effect heeft dat eigenlijk op je? Dat ga ik vannacht uitzoeken met mijn gast, Sarah van Grootel. Zij is diëtist en gezondheidswetenschapper. En ze zal ons het komende uur alles vertellen over de obsessie. Mag ik het zo zeggen over diëten? Nou, ik denk het wel. Ja? Ja, ja, we zijn er wel altijd druk mee. Zeker zo aan het begin van een nieuw jaar. Het leeft genoeg in ieder geval. Ja. Sarah, wat leuk dat je er bent. En nog een gelukkig nieuwjaar. Volgens mij ben ik op tijd. Ja, dankjewel. Beste wensen. Thanks. Als ik het woord diëten zeg, wat is dan het eerste wat bij jou opkomt? Niet doen. Niet doen. Dat zijn twee woorden, maar niet. Nee, liever niet. Misschien meteen maar even persoonlijk. Maar ben jij zelf bijvoorbeeld ooit op dieet geweest? Of heb je er behoefte voor gevoeld? Nee, ik ben nooit op dieet geweest. Ik heb wel, ik denk de bekende struggle van, joh, ik zou wel eens wat willen afvallen. Mm-hmm. Zeker na een vakantieperiode of wat je net ook al noemt, de kerstperiode. Maar gelukkig nooit laten verleiden tot gekke diëten. Mm. Ook niet toen ik nog geen diëtist was. Hè. Ik heb ook een leven hiervoor. Ja, inderdaad. En zeker nu ik diëtist ben, denk ik, nee, dat moet je gewoon niet aan beginnen. Goed dat je daarover begint, want ik wilde eigenlijk wel bij jou peilen. Je zegt net zelf al, eigenlijk ben ik gelukkig daar zelf nooit voor gevallen, voor het diëten. Maar je bent wel gevallen voor het vak. Waarom dacht jij ineens van eten, voeding? Daar wil ik alles over ontdekken. Een beetje via een omweg. Na mijn VWO had ik twee dingen in mijn hoofd. Iets inderdaad in de zorg. Het ene was de psychologische kant op en de andere was de voedingskant op. Het een was ook universiteit, ander hbo. nou, mijn ouders zijn nogal van het stimuleren. Dus die zeiden, ga lekker naar de universiteit. En dat was de psychologie kant op. Ja. Ik heb daar een studie gezondheidswetenschappen gedaan. Je noemt het net al eventjes. Dus heel veel geleerd over de psyche. Hè? Hoe werken onze hersenen? Hmm. Hoe werkt gedrag? Wat kan er allemaal misgaan met je psyche? Maar toch een vrij theoretische studie. En ik miste echt het dingen doen, mensen helpen, mensen advies geven. En dat is wat je de diëtiste kant. Dat is wat ik daarna alsnog ben gaan doen, inderdaad. En het is een HBO-opleiding, dus sowieso veel praktischer. Hmm. En dat veel meer gericht op gewoon met mensen aan de slag gaan en ze begeleiden en advies geven. En toch, hè, want je zei al, het is heel theoretisch. Misschien klinkt het dan heel snel als een soort van saaie kost. Maar toch, wat is gezondheidswetenschap? Ja, wat valt daar allemaal onder? Wat leer je? Nou, de richting die ik had was heel erg psychologisch gericht. Dus echt van hoe werken je brein, hoe werken je spieren, je botten. Echt heel fysiologisch. Maar zeker heel van wat heeft je brein te maken met gedragsverandering bijvoorbeeld? Hè? Waarom vinden we dat nou zo moeilijk? Mm-hmm. Maar ook hoe kan je mensen overhalen om wel hun gedrag te veranderen? Het was heel erg ook op beleid gericht. Maar wel allemaal in de context dus van voeding. Nee, dat was echt gewoon gezondheid breed. Oké. Ja, gezondheid breed. Dus dat gaat ook over meer bewegen, minder stress, ziektes voorkomen. Lichaamsgericht wel. Ja, zo gezond mogelijk. Nou ben jij zelf, als ik het goed heb begrepen, diëtist met de focus op emotie eten. Nou, je noemde net al even de woorden gedragsverandering of überhaupt hoe ons brein invloed heeft op de keuzes die we natuurlijk maken, prikkels. Wat houdt het precies in? Laten we beginnen bij gewoon, wat is emotie eten eigenlijk? Emotie eten, zoals ik het zie en veel collega's met mij, is het wegeten of het dempen van negatieve emoties. Hmm. Dus je wil iets niet voelen en je gaat eten. Werkt dat eigenlijk, zeg maar, ja, moet ik het een beetje zien zoals mensen ook een alcoholafhankelijkheidsprobleem kunnen hebben? Of... Ja, ik denk dat het best wel in die lijn ligt. Hè? Dat wordt natuurlijk ook vaak gebruikt om ongemakkelijke dingen te dempen. Mm-hmm. Net als drugs of zelfs roken, hè? Wat even de stress kan verlichten tijdens een drukke dag op je werk. En dat is met emotie eten ook. Ik denk dat ieder daar een beetje zijn eigen middel voor kan zoeken. Ja. En eten is natuurlijk heel makkelijk verkrijgbaar, dat ten eerste. Heel sociaal geaccepteerd, als tweede. Ja, bijna weinig mensen kijken je raar aan als je in de supermarkt misschien een keer een volle kar hebt, zeg maar. Nee, en als je een zak chips leeg eet, dan kijkt ook nog niemand gek op. Hè? Van, oh ja, dat doe ik ook wel eens. Of op een feestje, een stuk gebak en een paar toosjes. En bij alcohol, roken, drugs zijn natuurlijk allemaal al iets gevoeliger. Dus eten is wel heel makkelijk een keuze in. Ja, en ook even voor mezelf. Hè, want ik doe het natuurlijk ook wel eens dat ik gewoon een zak chips naar binnen werk. En zeker als ik niet heel lekker in mijn vel zit. Maar wat is die grens van, dat mag ook best. Hè? Je mag jezelf verwennen als je even niet lekker voelt. En het wordt misschien problematisch. Ja, ik denk dat de meeste mensen die zelf inderdaad wel voelen. Hmm. Dus als je zegt van, goh, ja, prima dat ik een keer in de week een zak chips leeg eet. Hè, niks aan de hand, ik ben verder gezond en ik voel me goed. Dat is anders dan wanneer je iedere dag die chips bijna nodig hebt om die dag door te komen. Of omdat je denkt van, hey, mijn gewicht begint onder te lijden. Ik ben inmiddels 10 kilo te zwaar, ik beweeg niet lekker. Ik schaam me voor mijn lijf. Dan heb je het al wel over een probleem. Ja, dan gaat het in de weg zitten. Ja. Nou zitten daar natuurlijk ook wel elementen aan waarvan je zegt, hè, ik schaam me voor mijn lijf. Dat is misschien ook wel gewoon de pressure van buitenaf. Dat de wereld een bepaald schoonheidsideaal daarover heeft. Speelt dat een rol? Ja, denk wij ik wel. Met gewicht omgaan? Ja, ik denk het wel. En dat kan echt al op hele jonge leeftijd beginnen. Zelfs bij basisschoolmeisjes die in na de gym elkaar staan te vergelijken. Zeg maar van, hey, je hebt al bosjes of ik heb een dikkere buik. En kijk, wat we met de media meekrijgen is natuurlijk niet nieuw. Hè? Je hebt nu natuurlijk heel veel Instagram en Facebook en TikTok. Maar 10 jaar geleden, 20 jaar geleden had je de tijdschriften. Of je had de series op tv waar alleen maar slanke vrouwen in speelden of slanke meiden. En dan wilde je ook al zijn zoals hun. Ja, dus het is niet van nu. Nee. We gaan het daar zo meteen uitgebreider over hebben. Wat natuurlijk wel interessant is om even terug te komen op het vorige. Van stel je merkt dus aan jezelf, hè, dat je eet vanuit een beetje een verslavingsachtige behoefte. Kan ik het zo samenvatten? Ja. Hoe ga je dan? Hoe help jij je cliënten? Hoe komen mensen bij jou terecht? Wat is de route die je neemt? De meeste mensen die bij mij terechtkomen, komen wel specifiek via Google. Want dat zijn vaak de mensen die al eerder gelijnd hebben of zelfs misschien al eerder bij een diëtist geweest zijn. Mm-hmm. En die weten van pure focus op voeding, dat helpt me niet meer zo. Dat helpt tijdelijk. Ik wil nu echt iets wat langdurig werkt. Yeah. ik wil echt met patronen aan de slag. En vaak weten ze ook al, komen ze al binnen met... hey, ik ben een emotie eten, ik weet dat ik dat moet aanpakken. Mm-hmm. Dan lukt dat afvallen pas. Ja. Toch, en dat vind ik fascinerend, want je zegt vaak... soms heb ik ook cliënten die zijn dan misschien al bij andere diëtisten geweest. Wat is er zo specifiek aan wat jij misschien anders doet dan die andere diëtisten? Ja, eigenlijk ga ik meer van de voeding af en meer het proces bespreken. Dus als iemand binnenkomt met de vraag van... joh, ik wil heel graag een voedingsschema van jou, hè, want ik wil 10 kilo afvallen. Mm-hmm. Dan vraag ik natuurlijk door van wat heb je al in het verleden gedaan? Wat heeft er gewerkt voor je? Hoe lang heeft dat gewerkt? Hoe lang duurde het voor je weer aankwam? Waardoor kwam je weer aan? En dan zie je iedere keer dezelfde patronen terug. Hè? Dus dat iemand prima een dieet kan volgen tijdelijk. Maar zodra er dingen gebeuren in het leven... en dat kan zijn stress, ziekte, voor je moeder moeten zorgen... is het heel lastig om je nog aan die regels vast te houden. Dan val je gewoon vanuit je brein terug in je oude patronen. Dus dat bespreek ik. En dan kan je dus ook tegen een cliënt zeggen van... joh, hey, ik hoor je zeggen dat je al heel veel dieet hebt gedaan. Je bent dus eigenlijk een kei in afvallen. Hmm. En toch zit je hier weer. En je vraagt weer een feit, een dieet van mij. Wat gaat jou dat brengen? En... Wat voor antwoorden kom je dan tegen? Want wat ik heel veel terughoor is toch het woord afvallen. Dus heel veel mensen gaan toch naar een diëtist met het gevoel... ik wil afvallen. Wat is toch dat afvallen? Je zou eigenlijk hopen dat mensen bij jou binnenkomen met de vraag... ik wil me gezond voelen. Ja, gelukkig is dat af en toe ook. Ja. En achter dat afvallen zit altijd wat. En dat is wel goed om dat, denk ik, naar boven te krijgen. Mm. Dus ook die cliënt die bij mij zegt, ik wil afvallen. Nou, dan, vertel eens, joh, wat levert dat afvallen jou dan op? Want het gaat niet om die 10 kilo minder. Het gaat over dat iemand lekkerder wil kunnen bewegen. Een goed voorbeeld voor de kinderen wil zijn. Weer kleding wil dragen waar ze zich vrouwelijk in kan voelen. En op het moment dat je dat al veel meer boven water krijgt... gezondheid kan inderdaad een hele belangrijke stimulans zijn. Dan gaat die motivatie, die wil, dat belang van het afvallen gaat... wordt eigenlijk veel groter, waardoor iemand ook... ja, je zou kunnen zeggen, meer ervoor over heeft... om aan dat proces te gaan werken. Hmm, en om het vast te blijven houden ook. Ja, en kijk, het gaat helemaal niet om wilskracht, denk ik. Mensen willen afvallen. Alleen als je focust op, ik wil afvallen en ik wil 10 kilo lichten... dan zoek je logischerwijs naar de snelste oplossing. Hmm. En dan kom je al gauw bij een dieet. Hoe effectief zijn dus die dieet? Want je hebt net al een voorbeeld genoemd. Eigenlijk niet, want er komen heel veel mensen... ik ben heel goed in diëten, maar niet in het vasthouden. Hmm. Dat goede voornemen, is dat iets waar jij in gelooft... gewoon überhaupt het hele idee, het is 2022, ik ga ervoor. Is dat genoeg? Is dat de eerste stap? Nou, het voelt een beetje zo willekeurig. Hè? Het is 1 januari, dus ik ga nu maar wat doen. Mm-hmm. Ik denk, als je echt iets wil veranderen, kan dat op elke dag van het jaar. Dus dat is een beetje mijn sceptisch tegenover goede voornemens. En om terug te komen op de vraag, werken diëten? Ja, in principe werkt elk dieet. Met elk dieet kan je afvallen. Dat is het probleem niet? Nee. Nee. Is er een verschil, misschien zelfs wel ook de laatste 2 jaar... Hè? Want er is natuurlijk een coronapandemie gaande. Er zijn mensen die misschien veel minder bewegen... of ongezonder zijn gaan eten. Heb je ander soort cliënten gezien? Is er meer vraag? Binnen mijn cliënten zie ik niet zoveel verschil. Mm-hmm. De cliënten die ik heb, die hebben eigenlijk meer moeite gehad... hè, met het gezond eten en het gezond leven afgelopen 2 jaar... Er is natuurlijk ook echt wel een groep in de maatschappij... die juist veel bewuster is gaan eten en bewegen. Omdat ze de gezondheid belangrijk vinden. Mijn cliënten hebben het toch allemaal lastiger gehad. En dat kan variëren van de moeder die opeens thuis werkt... en 2 kinderen thuis heeft, die enorm overloopt... en niet meer weet hoe ze het moet regelen. Tot heel veel zorgmedewerkers die ik heb... die gewoon overlopen in het werk. Mm. De mensen die thuis zitten en zich te pleuris vervelen... en daardoor maar gaan lopen snaaien. Dus ik denk dat mijn groep het wel moeilijk heeft gehad. Ja, je hebt ook... De groep die al worstelt met eten. Dan komt in een keer die confrontatie eigenlijk nog harder aan. Ja. Heb je ook wel eens bij cliënten bijvoorbeeld gehad... dat iemand dus inderdaad met die vraag kwam... waarvan je net al zei, ik probeer heel goed te achterhalen... wat er eigenlijk achter die wens van afvallen zit. Dat jij ook wel eens hebt gezegd... maar het is ook helemaal goed zo eigenlijk. Je wil helemaal niet afvallen. Je bent al goed zoals je bent. Ja... Weet je, dat doet heel weinig als ik dat zeg. Hmm. Ik kan iemand een compliment geven of zeggen van... joh, je ziet er toch prachtig uit. Maar als iemand van zichzelf echt voelt van... ja, maar ik vind mezelf niet goed zoals ik nu ben... en dan wil ik dat moet veranderen... dan komt dat bijna niet binnen. hè, dan wordt het weggewapperd eigenlijk. Ja. Terwijl je zou hopen van, hey, ik vraag het aan een professional. Jij bent in dit geval een professional. Ja. Dat dat dan binnenkomt. Dat dat wel wat doet. Dat je het zou winnen van de bladen, laat ik het zo zeggen. Ah, die is lastig. Ja. Die is lastig. Grote concurrent voor je. Ja, daarom. Nee, ik heb wel eens het gesprek met cliënten die gewoon echt heel hard moeten werken om überhaupt te kunnen afvallen. En waarbij ik wel het gesprek aangaf van, joh, wil je deze route nog verder? Wil je blijven focussen op afvallen? Mm-hmm. Of kan je het andere pad in? Kan je gaan accepteren dat dit het lijf is wat je hebt? Met een te hoog gewicht dan. Maar kan je dan stoppen met die struggle? Met alles maar minder eten, regels. Alles mag niet, het moet strenger. Ja, dus veel meer richten op die acceptatie en zelfliefde eigenlijk. Ja, en die is lastig. Ja, dat geloof ik. Ja. Ik ken het. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we daar als mensen allemaal wel mee worstelen. Ik ken denk ik niemand in mijn omgeving die nog nooit het woord afvallen gebruikt. Nee, bij mij ook niet hoor. Hey, merk je heel erg een verschil tussen mannen en vrouwen hierin? Ook als je er misschien vanuit je, niet eens misschien in je cliënt hoor, maar als je er gewoon op een afstand als... Ja, de vrouwen worden natuurlijk wel geacht slank te zijn. Hè? Dus slank is het nastreven. Bij mannen is het wat meer gespierd en mannelijk en lekker body hebben. Mm-hmm. Dus afvallen leeft minder bij mannen. En ik merk in de praktijk vaak dat op het moment dat er iets medisch gaat spelen, hè, dus iemand krijgt een hartaanval of diabetes, hè, een man, dat dan een doorverwijzing komt van, hey, je moet nu aan je gezondheid gaan werken. Ja, ik zou toch maar gaan afvallen. En het fijne is aan die mannen, die zijn dan vaak nog nooit op dieet geweest. Mm-hmm. Dus dat lijf is nog niet verpest. Dus met die mannen kan je heel vaak met een paar goede voedingsrichtlijnen, ze echt wel leren van, hey, als je een aantal simpele dingen verandert, hè, een biertje minder s'avonds, een schep aardappelen minder en wat magerder bler op je brood, kan je makkelijk afvallen. En omdat je dat aanpast in je leefpatroon, kan je dat ook eraf houden. Ja. We gaan het sowieso over dat schoonheidsideaal uitgebreider hebben. Wat ik wel een heel interessant woord vond, wat je net gebruikte, is verpest. Verpest je echt zo je lichaam als je dus van dieet in en dieet uitgaat? Ja, daar mag je wel echt van uitgaan. En op wat voor effecten moet ik aan wat voor effecten moet denken? Nou ja, het ligt een beetje aan hoe streng je dieet is. Hè? Ik wil niet alles over één kam scheren, maar zeker de strengere diëten, laag in calorieën, betekent eigenlijk een voedingstekort voor je lijf. Dus wat doet je lijf? Die gaat zijn eigen voorraden opbranden. Nou hopen wij natuurlijk altijd dat je dan vet gaat verbranden, maar helaas verlies je ook spiermassa. Mm-hmm. Dus eigenlijk word je helemaal niet fitter met zo'n dieet. Dat dieet doe je tijdelijk. Op het moment dat je weer normaal gaat eten, heeft je lichaam minder spieren, dus verbrandt het minder. Je komt heel makkelijk weer aan. En je lijf is heel slim. Je lijf gaat in spaarstand als je het te weinig voedt. Ja, maar betekent dat ook dat ik noem maar iets hoor, maar stel ik heb 5 jaar geleden heel erg geworsteld, dus ik heb dieet na dieet geprobeerd, dat ging dan een tijd goed, dat je dan ook 5 jaar na dato nog steeds zeg maar dat ergens fout geprogrammeerd kan hebben, of is het toch een korte termijn iets? Nee, dat schijnt dus echt langdurig te zijn. Dus jouw hele stofwisseling, jouw verbranding is langdurig, langzamer dan iemand van jouwzelfde leeftijd, gewicht, bouw, et cetera, die niet gelijnd heeft. Wat heftig. Ja, ik schrik er bijna van. Dat is het ook. Shit, al die diëten die ik in mijn leven heb aangeraakt. Ja. Dat is niet na een paar weken. Hè. Dan hebben we het echt wel over maandenlang iedere keer diëten. Ja. Een paar weken valt nog wel mee, maar... Ja, het effect kan best behoorlijk zijn. Nou, en dan hebben we het nu nog alleen maar over het lichamelijke gedeelte natuurlijk. Hè? Dus die soort van psychische klap die je er misschien elke keer ook van krijgt. Nou ja, en die vind ik dus heel sneu. Want ik heb inderdaad dus mensen op mijn spreken die al heel vaak gelijnd hebben, heel veel diëten gevolgd hebben, iedere keer aankomen. En die denken niet, oh wat stom, die diëten werken niet. Die denken, ik heb gefaald. Je gaat het jezelf kwalijk nemen. Ik ben te zwak, ik kan het niet. Ja. Zometeen gaan we het hebben over meer van dit natuurlijk. En ook al die verschillende diëten, die gaan we even doornemen. Maar eerst ook muziek. Sarah, jij hebt ook muziek uitgekozen. Een band waar je mega fan van bent, al van kinds af aan. Dit nummer heeft een goede connectie met je werk. Enlighten Us, wat heb je voor ons mee? Ja, ik moest even nadenken. Het woord lopen, dan heeft het misschien... Ja, Acta en de Munnik heb ik inderdaad uitgekozen. Op mijn 15e stond ik op de camping voor het eerst. En Acta en de Munnik werd supergroot, maar niet of nooit geweest. Dat is een jeugdherinnering die natuurlijk blijft. Dus ik heb alle cd's. En toen wilde ik heel graag een liedje van hun uitzoeken voor vandaag. En vandaag ben ik gelopen. Wat ik daar een beetje in hoor is je eigen weg gaan kiezen. Niet weer het pad van het diëten. Zelf gaan voor Maar wel bewegen. Ja, zo had ik hem niet, niet gezien. Ja, wel bewegen. Vandaag ben ik gaan lopen. Nou, die is ook wel heel mooi, hè? Nooit te laat. Ga maar vandaag, ga maar wat doen. Ja, ja, dus kom in actie, ga maar doen. Laat je niet weer houden door wat andere mensen zeggen of het ervan vinden. En, We gaan naar luisteren. Leuk. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch, hier loop ik dan. Ik heb de meningen geteld en heb bedacht dat het niets uitmaakt. Ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen en waar ik loop is van nu af aan weg. Mag zo wezen, maar ik kom eindelijk vooruit. Vandaag ben ik gaan lopen, waar ik loop is van nu af aan een weg. Kijk me lopen, zeven sloot. Hoogste bergen, andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen. Ik zie wel waar ik kom. Diepe dalen, mooie paden. Ik glim bij wat ik zag, haast onhoorbaar fluisterend zeg. Nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou. Ik heb geen idee waarom men zei dat het niet kon. Zeg liever ga maar, dat is leuk. Moet je doen, want kijk me lachen, man. Hier loop ik na. Vandaag ben ik gaan lopen. En de Munnik op aanvraag van de gast Sarah van Grootel. Zij is diëtiste en gezondheidswetenschapper en vertelt ons alles over onze obsessie met diëten en afvallen specifiek. Want dat is natuurlijk ook iets, hè? Je kan natuurlijk ook op dieet gaan omdat je wil aankomen. Kom je die ook tegen? Jazeker. Ja. Ja, en dat is ook, die associatie hebben we niet zo, hè? Maar het woord dieet betekent eigenlijk niks anders dan regels rondom eten en drinken. Ja, komt van iets Grieks, hè? Ja, ja, vraag het me niet verder. Ik ga eens voor je kijken, want volgens mij heb ik het opgezocht. Best wel leuk voor de nerds onder ons. Dieta. Ja. Leefregels. Maar over het aankomen. Want inderdaad, dat slaan we heel vaak over. Ja, en daar heerst een soort jaloezie, hè, van degene die te zwaar zijn of die zich te zwaar voelen. Die denken altijd, oh, was ik maar zo iemand die alles kon eten zonder aan te komen. Hmm. Nou, geloof me, ik heb de cliënten die alles kunnen eten zonder aan te komen. En die vinden er niks aan. Nee. Maar wat voor onzekerheden moet ik daar dan aan denken? Want je zou denken, het schoonheidsideaal, het woord is net al even gevallen. Wat dat betreft zit je goed. Maar dat is dus toch niet. Zit hem in andere dingen? Nee, ja. Waar zit hem dat in? Nou, bij de jongens die ik zie heel erg in het hele magere postuur hebben. Hmm. Hè, zich gewoon niet mannelijk voelen. En bij de meiden, ja, het gewoon ook niet mooi vinden. Gewoon echt zichzelf te dun vinden en heel graag willen aankomen. Ja, misschien daarom een random vraag hoor. Maar is ons lichaam, zijn er een soort van vaste regels waarvan je kan zeggen, nou, de mens moet sowieso zo eten en op die manier bewegen, dan is het allemaal goed? Of is het echt dermate uniek dat je dus die persoon kan zijn die 15 frikandellen naar binnen kan werken, terwijl je zusje of je broertje dat niet heeft? Ja, kijk, er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat is een goed eetpatroon, hoeveel moet je bewegen, wat voor beweging heeft een mens nodig. Dat verschilt ook weer per leeftijdscategorie. Wat voor voedingsstoffen heb je nodig? Dus er is wel een soort grote lijn te trekken, maar daarbinnen is inderdaad ieder mens uniek. Hmm. Dus jouw binnen één gezin kan de ene snelle stofwisseling hebben. Dus inderdaad het broertje wat alles kan eten. En het meisje kan de stofwisseling hebben die juist heel langzaam is, waardoor ze makkelijk aankomt. Het grap is dat het natuurlijk niet wil zeggen dat het broertje supergezond is. Nee. Dus de buitenkant is niet de enige kant wat verraadt hoe goed jij in je vel zit. Nee, eigenlijk zou je het lijf van binnen willen zien. We krijgen een appje binnen van Thomas. Dus dat is misschien ook een beetje de reden dat ik hier langzaam naartoe ging. Want die zei, hoe lang duurt zo'n traject bij een diëtist? Want het klinkt alsof het je hele leven lang moet als je zo'n verslaving hebt. Of misschien wel voordat je erachter bent wat voor lijf jij hebt. Dat zijn meerdere vragen in één. Even denken. Vooral hoe lang klinkt het? Hoe lang duurt het? Laten we daarmee beginnen. Nou ja, ik denk dat als je laten we het even op dat afvallen houden, hè, of je gezondheid wil verbeteren, dan heb je het over het veranderen van je eetgewoontes en beweeggewoontes. Mm-hmm. Dat kost tijd. Hè, dus dat is niet een dieet van 10 kilo in 10 weken eraf. Het kost gewoon tijd om je gewoontes te veranderen. En soms lees je over 21 dagen, soms lees je over 3 maanden. Nou, ik vind die 3 maanden al een stuk realistischer. Dus ja, wil je dat veranderen, dan start je ergens. Je gaat stappen zetten. Er gaan dingen goed, er gaan dingen niet goed. Je valt een keer terug. Het is een keer kerstvakantie, zomervakantie, stress op het werk, ziek. Tegen mijn cliënten zeg ik, joh, het liefst behandel ik je 1 jaar lang. Mm. En dan maken we alles een keertje samen mee. Ook de dipjes en ook de terugvallen. En dan zijn we daar op tijd bij. Het minimale vind ik echt wel 3 maanden. Dus ik bied wel 3 maanden trajecten aan, maar altijd met de opmerking, joh, dit is een mooie start. Hè. Je gaat dingen ontdekken, dingen leren, dingen veranderen. Ja. En daarna begeleid ik je graag in het vasthouden daarvan. Betekent dat je een leven lang op dieet bent of een leven lang bij de diëtist bent? Nee, alsjeblieft niet. Mm-hmm. Ik denk dat we je juist de tools willen leren om na dat jaar lekker zelfstandig ermee verder te kunnen. En je moet je realiseren, als je je gewoontes verandert, dan hoef je er op een gegeven moment ook niet meer over na te denken. Dan wordt het gewoon van jou, wordt het eigen. Ja, ja, ik bedoel, denk jij er elke avond over na hoe je je tanden moet poetsen? Mm. Of denk jij 's ochtends na hoe je je veters moet strikken als je je aankleedt? Ja. Nee, dat gaat best wel vanzelf. Terwijl, ik heb al heel lang mijn feest niet geschikt, maar ik schuif mijn groene hand aan. Zijn er heel veel mensen die terugvallen? Of, want je zei net al, ik heb soms mensen die al bij heel veel anderen zijn gelopen. Ja, als je dus puur op voeding blijft focussen, is de kans op terugval heel groot. Mm. Dus dat is met het diëten, maar ook, ja, ik heb ook mensen die ik in mijn beginjaar als diëtist begeleid heb, heel voedingskundig verantwoord, die ik na een aantal jaar weer terugzag. Waarbij bij mij dus het lampje ging branden van, hé, wat ik doe, dat werkt dus blijkbaar niet. Hè? Alleen maar voedingsadvies geven. Voor mijn reden om natuurlijk verder bij te gaan scholen. Dus ik denk dat als je veel meer op de gedragsverandering focust, ook mensen echt leert van, durf nou die route te kiezen in plaats van die snelle afvalroute. Mm-hmm. Dat het veel meer kans van slagen heeft. En dan weten we ook uit onderzoeken dat de kans op terugval kleiner is. Goed dat je begint over de snelle afvalroute. Want dat doet me denken aan het volgende. Keto, low carb, vetarm, mediterraans, paleo, intermittent fasting. Ga zo maar door. Waar komen al die diëten toch vandaan? Uit een mooie hooghoed. Uit een mooie hooghoed. Nee, is dat echt zo? Want zo, heel vaak, tenminste, ik ben er ook wel eens in getrapt. In zo'n soort raar shake-achtig traject. Maar het stomme daaraan is, in mijn geval moet je dan naar zo'n consulent, waardoor je wel het gevoel krijgt, hè, en dit is heel serieus. Er worden ook heel vaak allerlei onderzoeken aan je voorgelezen, voorgedragen. Ja, en die zijn er altijd wel te vinden. Hmm. Dit klinkt een beetje cynisch. En kijk, er is altijd wel een mooie redenering te vinden voor een type E-patroon. Ja. Is het niet teruggrijpen op de oudheid? Is het niet een onderzoek over een muisje? Wat die aan voeding kregen, wat er met de muisje gebeurde? Iemand die een eigen ervaring heeft wat ontzettend goed werkte en denkt, hey, dit werkt bij mij, hè? Dit wil ik meer mensen meegeven. Ik gun dit meer mensen vanuit alle goede bedoelingen, maar het hoeft helemaal nergens op gebaseerd te zijn. Ja. Je ziet met het dieet natuurlijk heel erg ook een soort van cyclus dat dingen weer terugkomen. Het koolhydraatbeperkte dieet, super hip, maar dat was er 20 jaar geleden ook. Ja, wat had je toen? Montagnac en Montagnac nog langer geleden. Iedere keer weer wordt het in een nieuw jasje gegoten. En iedere keer is er wel weer iemand die dat wil verkopen. En waarom? Omdat we erin trappen en omdat het geld oplevert. Precies. Maar die onderzoeken of zo'n consulent die dan aan zo'n, laat ik het even een commercieel dieet noemen. Worden die dan ook gewoon van het bedrijf zelf gedaan? Of kijk, hoe kan je. Stel je bent zoeken en je gaat dus dat Google af en je wil iets aan je leven. Het lijkt mij heel moeilijk zoeken om gewoon iets te vinden waar je op kan vertrouwen. Dat is het als leek ook. Ja. Je hebt dan niet toegang tot alle goede onderzoeken. Nou ja, wat je terecht aanhaalt, onderzoeken kunnen door een bedrijf natuurlijk zelf uitgevoerd zijn. Mm-hmm. Denk aan de Modifast, wat ook een tijd lang veel gebruikt is geweest. En ik geloof dat de consulenten echt vanuit hun hart natuurlijk de mensen willen helpen. Toen ik voedingskundig afstudeerde, wilde ik ook mensen helpen. Niet weten dat wat ik deed ook niet helemaal de ideale de manier was. Wat was dat dan? Als diëtist gewoon voedingsschema's geven. Ja, volledig rammen om dus dat afvallen. Ja. Ja. Oké. Is het zeg maar altijd onzin of zijn er situaties te verzinnen waarin iets als een crashdieet wel degelijk nut heeft? Ja, je zou je kunnen voorstellen dat als er een medische reden is, dat je in korte tijd echt flink moet afvallen. Bij buikoperaties wordt het nog wel eens geadviseerd. Als die buik zo vol vet zit en die lever is helemaal opgeblazen met vet, dat een operatie gewoon weinig kans van slagen heeft, wordt inderdaad wel eens geadviseerd met een Modifast, of een maaltijd vervangen. Van joh, zorg even dat je 5 of 10 kilo kwijt bent de komende 2 maanden. Want dan heeft die operatie gewoon veel meer kans van slagen, minder complicaties. Dat is nog een beetje tot daaraan toe. Ik denk dat je dan vooral zorg moet besteden aan hoe bouwt iemand dan weer op naar normale voeding. Ja, maar dat is dus eigenlijk echt een soort noodgreep, een soort ziekenhuisdieet zou je kunnen zeggen. Ja, en dat is volgens mij ook waar het vandaan komt. Ja, ja, en dat is later commercieel, commercieel opgepakt. Ja, 10 kilo in 10 weken, dat bekt super lekker toch? Ja. Ik snap het. Eigenlijk is dat een beetje het antwoord op mijn volgende vraag. Want ik wil eigenlijk van je weten, hoe doen die diëten dat? Hè? Je om de vinger winnen. Maar volgens mij is het al heel duidelijk. Het is gewoon inspelen op al de onzekerheden die we al hebben over ons gewicht. Ja, dat en de wens om daar zo snel mogelijk wat aan te doen. Ja. En die is natuurlijk wel super begrijpelijk. Want als je pijn hebt, dan wil je ook niks liever dan snel van de pijn af. En als je niet lekker in je lijf zit en je vies en vatsig voelt en je doodschaamt, wil je natuurlijk niks liever dan zo snel mogelijk je weer goed in je lijf voelen. Ja, en dat verkoopt natuurlijk ook lekker. Dat is zo. Nogmaals, ik herken het ook wel. Dan komen we toch weer bij dat woord schoonheidsideaal. Zit daar een beetje kip of het ei? Zit daar de angel van als we een keer daar anders naar gaan kijken, wordt de behoefte om ons misschien zo te focussen op het afvallen ook anders? Is dat een veel te grote vraag? Ja, nou ja, dat is wel een stukje hoop zit daar bij mij natuurlijk, hè, als professional. Mm. Ik denk niet dat het volledig is. Ik denk ook dat bijvoorbeeld een heel stuk opvoeding ook een rol speelt met hoe ga je met eten om en met je lijf om. En kan je inderdaad tevreden zijn met wat je bent? Of ben je vooral gefocust op wat niet lekker gaat? Leer je gezonde gewoontes aan? Maar het schoonheidsideaal speelt denk ik zeker een rol in onze behoefte om ergens aan te voldoen. Ja. In dit geval daaraan. Wat doet het bijvoorbeeld met iemand? Ik kan me voorstellen dat je veel mensen tegenkomt die misschien wel daarom dus ook bij jou komen. Omdat ze het idee hebben, wij voldoen niet aan wat wij als maatschappij mooi of normaal omschrijven. Hoeveel impact heeft dat op je psyche? Nou, dat kan een behoorlijke impact hebben. Wat ik vooral zie, en dat vind ik echt het sneuwe eigenlijk, is dat ik heel veel cliënten heb die ooit een paar kilo te zwaar waren. Hè. Dat kan als tienermeisje, maar dat kan ook als vrouw van 30. En daar begint het lijnen. Hè. Dus met die paar kilo te zwaar. En nu ben je 10, 20 jaar later, zijn ze ook 10, 20 kilo zwaarder. Er zit dan natuurlijk veel meer schaamte en veel meer schuldgevoel. Hè. Wat we net zeiden, ik ben weer mislukt. Hè. Het ligt niet aan het diëten. Ja, de rest kan het wel en ik kan het niet. Ja, kijk maar naar de buurvrouw, die is 30 kilo kwijt. Ja, ja. Dus ik vind het zo zonde dat iemand dat helemaal door moet en dan een soort van ten einde raad bij mij zit van ja, en nu? Want het lijnen werkt niet meer. Ik denk, als je in het begin al daar niet in mee had gegaan, was je zoveel bespaard gebleven. Hmm. En nogmaals, dit gaat natuurlijk ook heel erg over uiterlijk. Dus hoe je je voelt, hoe je ten opzichte van de mensen om je heen. Maar is iemand met overgewicht per definitie ongezond? Nee. Nee, dat hoeft niet. Nee, maar dat is wel de associatie die we heel snel bij hebben, toch? Dat zie je ook nu tijdens corona weer, dat het eigenlijk heel snel gegooid wordt op, ja, veel mensen met overgewicht, dus overgewicht. Ik hoor ook al mijn hele leven niks anders dan, als je maar geen overwicht krijgt. Ja, ik denk dat we daar een beetje de nuance aan moeten brengen. En ja, dan ga ik naar de BMI. Heel veel mensen zeggen dat wel wat, de body mass index. Zeker. Hè, een maat die ooit vanuit onderzoek bedacht is van hoe kunnen we mensen nou klassificeren. Mm-hmm. Dus je kan een gezond BMI hebben tussen de 18,5 en de 25. Je kan overgewicht hebben tussen de 25 en de 30. Of je hebt ernstig overgewicht, 30 en hoger. Dat is gewoon bewezen. Een BMI van 30 en hoger levert gewoon gezondheidsrisico's op. Hmm. Er is een bepaalde mate van vervetting in je lijf. Een vervetting, dat gaat functie steken. Dus dat kan een diabetes of hart- en vaatziekte ontwikkelen. Maar dat stukje daartussen, dat stukje overgewicht, dat kan dus betekenen die 5 of 6 of 7 kilo te zwaar. Maar als jij verder niet rookt, weinig drinkt, gezond eet, lekker in beweging bent, het zijn gewoon heel veel factoren. Weinig stress hebt, goed slaapt, dan zegt dat gewicht helemaal niks over jouw gezondheid. Ja, ik wil het zeggen, want er zijn wel, als ik het een beetje nu volg, hè, ook zo op mijn Instagram, zie ik wel eens voor mensen voorbij komen die wel uitgesproken ook kritisch juist over die BMI zijn, dus over die body mass index. Is het nog wel een wetenschappelijke tool waarvan we moeten zeggen, ja, die moeten we wel aanhouden, of ben je er toch ook wel kritisch op? Nou ja, hij zegt niet alles. Ik denk dat het belangrijkste is. We kijken vanuit de diëtiste wereld ook bijvoorbeeld naar buikomvang. Hè? Mm. Dus als jij vooral vet op je buik hebt of rond je buik hebt, dat geeft eigenlijk al veel meer over gezondheidsrisico weg dan alleen de BMI. Nou ja, het mooiste zou zijn als je plakjes van je lijf kan snijden, dat je echt precies ziet waar het vet zit. Maar ja, dat is een techniek die niet in de diëtiste praktijk kan. Dus die BMI, het zegt iets, maar het is niet zaligmakend. En de moeite die ik ook wel eens mee heb, en als een cliënt bij mij komt en zegt van, ja, ik zou een BMI 25 moeten hebben, dus dan mag ik maar 65 kilo wegen. Iemand is 95 op dat moment. Dan kan die ook echt wel eens van een 8 gehoord hebben. Jij moet een BMI van 25 of lager hebben. Hmm. Nou, krijg die boodschap maar mee. Alsjeblieft, jij moet 30 kilo kwijt. Succes. Ja, dat is insane. Dat is niet te doen. Nee, dat is niet, dat te, doen. Niet te doen. En dat gaan ze ook niet bereiken bij mij. Dat zeg ik er meteen bij. Het is ook, laten we die BMI even parkeren. Maar ik vraag me ook heel vaak af van, een beetje in de trant van, iedereen is best wel uniek. Hè? Je kan je meisje hebben die 15.000 frikandellen kan eten in een jaar en een ander net niet. Is er iets waarvan je gewoon kan weten, ik heb nu mijn ideale gewicht. Hier zal ik me bij neer moeten leggen. Of hier zou ik heel blij mee moeten zijn, laat ik het positief zeggen. Ja, in de wetenschap is dat het setpoint gewicht. Dus dat is eigenlijk het gewicht waar je lijf op wil zitten of naar terug wil keren. Ja. Dus een cliënt in mijn hoofd die op een BMI van 26 zit. Mm-hmm. Zij viel een paar kilo af, netjes BMI 25. Ze wilde lager uitkomen. En ze moest heel veel moeite doen om lager te komen. Dus op een gegeven moment gingen we het gesprek aan. Ik zeg, joh, jouw lijf wil niet lager. Jouw lijf vindt dat gewicht van die 62 kilo passen bij wie je bent. Ja. Ja. Het lijkt mij dat je dat dus misschien wederom ook een beetje verpest. Als je dus heel veel dieet in en dieet uitgaat. Dat je er nooit goed achter komt. Wat is nou mijn set gewicht? Nee. Nee, want je gaat zelf moeite doen om lager te komen, wat heel veel moeite kost. En op het moment dat je eigenlijk te laag komt, jouw vetcellen, die lopen leeg, zal ik maar zeggen, die je in je lijf hebt. Jouw vetcellen willen eigenlijk weer lekker gevuld gaan worden. Hmm. Dus zodra jij eigenlijk te veel afvalt voor je lijf, gaan die vetcellen honger roepen. Jij krijgt hartstikke trek, je gaat meer eten. Die vetcellen willen weer gevuld worden, dus je gewicht stijgt. Ja. Waarop je natuurlijk weer ontevreden wordt en weer gaat afvallen om weer lager uit te komen. Dus je geeft je lijf inderdaad niet de kans om gewoon op een stabiel gewicht uit te komen. Waar te het wil zijn, zeg maar. Ja. We kregen een appje van Hans binnen. Die zegt ook, wat is dan precies overgewicht? Want het lijkt nu alsof dat voor iedereen anders is. Nou, we hebben de BMI al even voorbij horen komen. Maar is dat zo? Ja, als je de BMI puur aanhoudt, een BMI boven de 25. En je kan de buikomvang meten. Er zijn verschillende maten voor mannen en vrouwen voor. Er zijn ook nog taille-metingen. Er zijn huidplooidikte-metingen die je kan doen. Er zijn echt wel allemaal, nou ja, grenzen voor bepaald, zeg maar. En eigenlijk al die vetmetingen, huidplooimetingen, die kijken natuurlijk al veel meer naar de samenstelling van je lijf. Dus als jij super gespierd bent, dan kan je misschien best wel zwaar zijn. Denk maar aan een bodybuilder. Maar dan heb je natuurlijk geen grammetje overbodig vet. Hmm. Het komt er eigenlijk op neer, het antwoord is helemaal niet zo simpel. Is dat nee. het? Nee, maar omdat we altijd denken van, het is misschien heel simpel. Je toetst op Google even je BMI in en dan staat er dus een dieet voor je. Maar het is dus complexer dan dat. Er is een beweging die al jaren meegaat, die juist voor body positivity staat. Ze stellen ze onder andere dat ook een dik en een vol lichaam erbij hoort. Dat je alle recht hebt om je goed te voelen over jezelf. Dat je recht hebt om van jezelf te houden. En dat zeker de maatschappij en niemand jou mag buitensluiten natuurlijk vanwege je vormen. Vind je het een goede ontwikkeling? Ja. En meteen zegt een kritisch stemmetje in mijn hoofd, mijn diëtiste stemmetje, ja, maar wacht even, ze lopen meer gezondheidsrisico met echt heftig overgewicht. Hmm. Dus die voel ik echt wel een beetje botsen dubbel in mezelf. Ja, ja. Maar dat eerste stemmetje, dat is denk ik ook wel een stem die prima vertegenwoordigd is. En dat waar de mensen ook last van hebben. Toch? De stem van overgewicht is zo schadelijk, overgewicht is zo schadelijk. Ja, die hoor je natuurlijk veel. Zeker vanuit de medische wereld. En mijn diëtische stem vindt daar dus ook wat van. Dat is een beetje het lastige. En dat zie je ook wel terug in de buitenwereld. Hè? Want we moeten mensen niet uitsluiten. We moeten mensen accepteren zoals ze zijn. Je mag jezelf accepteren zoals je bent. Dat is ook super mooi. Mm-hmm. En niemand zal daar heel snel nee op zeggen. Nou, dat vraag ik me eens af. Want als ik zo de body positivity beweging een beetje volg, dan zijn er heel veel mensen die daar juist heel veel kritiek op blijven hebben. En die elke keer als dus een dikke vrouw of een dik persoon aankaart, I'm good, ik voel me prima zoals ik me nu voel. Ja, maar jij bent ongezond. Of ja, maar jij bent dik. Of jij mag niet klagen als je niet in het vliegtuigstoeltje past. Oh ja, omdat het op eigen verantwoording wordt gegooid natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel het grote stigma wat op dik zijn hangt. En daar kom je meteen bij dat mensen die dikker zijn, en we kijken daarnaar als mensen met weinig wilskracht. Hmm. Die mensen zijn niet slim, die kunnen niet veel, die bereiken niet veel in het leven. Dus er hangt heel veel om dat labeltje gewicht heen. Lelijk, we koppelen het ook aan lelijk. Ja en dat wou ik net over die body positivity zeggen. Dus heel veel mensen kunnen daar heel goed in meegaan, totdat ze beelden zien van een lingeriemodel wat steviger is. Dan vinden we dat toch al gauw weer lelijk, ja. Niet mooi. Ja. Ik kan me voorstellen hoor, zeker vanuit het gezondheidsperspectief, dat je daar misschien af en toe mee worstelt. Maar voor de beeldvorming lijkt het mij ideaal. Ik kan voor mezelf bijvoorbeeld zeggen dat het mij best wel geïnspireerd heeft. Ik ben vroeger heel onzeker geweest, terwijl ik een heel normaal lichaam heb, durf ik te zeggen. Dat ik er heel blij mee ben als tegenwicht, juist voor al die modebladen of voor alle modellen, de influencers die je voorbij ziet komen. Dat ik dacht van wat fijn als een dik of een stevig iemand gewoon zegt, I'm cool. En ik laat me niet door society vertellen dat ik geen recht heb om mezelf leuk te vinden. Nou ja, dat. Hè, ik ben het ook waard om hier te zijn. En ik ben het waard om goed voor mezelf te zorgen. Mm-hmm. Die mag wel stevig, die mag iedereen wel voelen. Ja. Dat zijn juist bij mijn cliënten ook. Hè. Die vinden zichzelf het niet waard om goed voor zichzelf te zorgen. Maar is dat niet ook omdat we, precies wat je net zei, hè, van dik zijn is natuurlijk iets heel zichtbaars. Terwijl iets als, ik noem maar iets, alcohol zou je nog bij feite stiekem kunnen doen. Niemand hoeft te weten dat je een alcoholprobleem hebt. Terwijl bij dikke mensen denken we meteen, ik kan het aan jou zien, eigen schuld. Waarom ben je nou toch weer een patatje aan het halen bij de McDonald's? Ja. Dat houdt het heel erg in stand, hè? Dat idee, het is je eigen verantwoording. Ja. En er zit ook een heel stuk gedrag in. We moeten niet vergeten dat er ook echt wel een stuk genetisch is. Hè? Een genetische pech die je gewoon kan hebben. Waardoor je meer kans hebt om aan te komen. Medicatie kan bijvoorbeeld ook heel veel invloed hebben. Chronische stress kan invloed hebben. Het is echt niet allemaal alleen maar je eigen verantwoording. Als het namelijk ook zo makkelijk was om gezond te leven, dan deden we dat allemaal wel. Mm-hmm. Ja, en de aanleg, daar kan je dus niks over zeggen. Misschien leeft iemand wel heel gezond, maar is de aanleg gewoon anders? Kan zeker. Ik kreeg ook van Rosalie nog een appje binnen. En die zei, hoe moet ik naar mijn dieet kijken nu ik ouder word? Ik ben zelf 78 en ik vraag me af of ik dan ook een ander ritme moet aannemen. Ritme in de etenstijden, hè? Bedoel ze, als ik het een beetje zo hoor. Ja, dat is wel heel moeilijk zeggen zonder verdere achtergrondinformatie. Ik zou zo niet gaan een reden kunnen bedenken waarom ze dat moet wijzigen. Kijk, je hebt wel wat andere behoeftes op die leeftijd. Hè? Je hebt wat meer behoefte aan eiwitten. Je wil je spiermassa houden, want die verlies je gewoon op leeftijd. Mm-hmm. Je hebt überhaupt wat minder voeding nodig. Je verbranding ligt wat lager. Maar ja, ik kan er verder niet heel veel zinnigs over zeggen. Van joh, je moet op andere tijden gaan eten. Of minder maaltijden of meer maaltijden. Het is een beetje aanvoelen misschien. Is dat het goede? Ja. Ja. Kijk, je lichaam geeft heel veel zelf aan. Alleen zijn wij misschien niet meer gewend om daarna te luisteren. Je lichaam kan heel goed aangeven. Ik heb nu eten nodig. Ik heb nu genoeg op. Nou, die kennen we allemaal niet meer zo, geloof ik. Mm. We eten makkelijk door. En lichaam luisteren vind ik ook altijd een vage term wat dat betekent. Want ik lig ook wel eens op de bank. En dan als ik naar mijn lichaam luister, zegt het pak een zak M&M's. Ja, nou ja, de vraag is welk deel van jouw lichaam op dat moment... Daarnaar vraagt. Ja. Maar ik heb ook ooit een keer ergens gelezen dat eigenlijk een signaal van je lichaam is dat je niet zozeer zin hebt in die M&M's, maar dat je bijvoorbeeld wel inderdaad behoefte hebt aan zoet en dat je dan misschien voor de aardbei moet kiezen. Nou, dat kan. Er zijn heel veel oefeningen. Ik maak ook gebruik van over 7 soorten honger. En dan ga je inderdaad je hele lijf even na van hey, welk lichaamsdeel vraagt er nou wat? Hè? Mm-hmm. Dus de eerste is natuurlijk altijd, is het je maag wel? Hè? Is het echt jouw maag die leeg is, die eten nodig heeft? Nou, dat is 9 van de 10 keer nee in de westerse wereld. En dan kan je nagaan van, hey, is het dan mijn mond? Hè? Heb ik behoefte aan een bepaalde smaak of een kauwbeweging? Of zie ik eten? Wil ik daarom eten? Of heb ik bepaalde leegte in me die ik op probeer te vullen? Als je dat rijtje al langs gaat, dan kom je vaak al tot het inzicht dat het iets anders is dan honger. Klinkt heel mindful eigenlijk. Ja. Ja. Moet je dat dan bij elke maaltijd of bij elke hongerprikkel die je voelt op een dag daarbij stilstaan? Nou, moet je niet, maar het kan een hele mooie oefening zijn om juist het contact met je lijf weer een beetje te krijgen. Als je gewend bent heel erg volgens regels te eten of alleen maar volgens de klok of alleen maar volgens het staat op tafel, dus ik moet het nu eten, kan het wel heel fijn zijn om weer te leren van hé, maar wat geeft mijn lijf nou eigenlijk aan? Ja. De schijf van 5, dat is er misschien een die we allemaal kennen. Dat is een soort algemeen advies vanuit allerlei gezondheidsdingen die niet per se commercieel zijn. Is dat er een die we bloedserieus moeten nemen? Of is dat ook helemaal dus niet zo rotsvast? Nee joh, ik denk dat die voor de meeste mensen prima is. De schijf van 5 is gebaseerd op de voedingsnormen van de gezondheidsraad. Hè? Wat heb je aan vitamines, mineralen, koolhydraten, et cetera nodig? En hoe ziet dat in een eetpatroon eruit? Hmm. Dus welke producten kan je eten en wat voor hoeveelheden? Gebaseerd voor gezonde Nederlandse volwassenen of kinderen zijn natuurlijk verschillende. En ik denk dat als we allemaal al volgens de schijf van 5 zouden eten, dat voor de meeste mensen gezondheidswinst is. Laten we doorgaan naar je volgende aanvraag. Want je bent hier natuurlijk ook gewoon om jouw favoriete muziek te laten horen. Je ziet hem al staan, hè? Ja, Guus Meeuwis. Ja, vertel. Ja, ook eentje die ik al jaren luister. Ergens ontstaan, denk ik, met Het is een nacht, hè? Een bekende nummer. Ja, daar kunnen we niet omheen. Hij heeft Brabant uitgebracht. Ik kom uit Brabant. Ik woon al jaren in Den Haag. Maar toch, als ik Brabant hoor, dan denk ik ook altijd weer even naar Brabant. En dit liedje zag ik op een cd langskomen die ik in mijn handen had vanmorgen. En nou, natuurlijk is het een super leuk nummer om te luisteren, om lekker keihard mee te zingen. En het diepere laagje wat ik dan een beetje weer erin zag als vertaling naar mijn praktijk is, verliefd zijn is het makkelijke deel. Het dieet volgen zou je kunnen zeggen is een relatief makkelijk deel. Als het moeilijk wordt, stop je. En op een gegeven moment word je ouder en wijzer en leer je, hey, dieet helpen mij niet. Ik mag echt wel aan langdurige verandering gaan werken. Ik heb misschien ook mezelf ergens te accepteren. Hmm. Ja. Verliefd zijn op jezelf. Dat vind ik ook mooi. Ja, toch? Je blijft hier nog even. Sarah van Grootel, diëtiste, gezondheidswetenschapper. Als je een vraag hebt, dan kan dat natuurlijk gewoon. Ja, zeker. Stuur een appje naar de NPO gratis app. Het was 7 jaar geleden, midden in Parijs. Onderaan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen en jij in die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag. Die dag die werd een maand, die maand die werd een jaar. En toen pas kusten wij elkaar en voor de allereerste keer. Daarna niet zoveel meer, je hield nog wel van mij. Maar onze liefde was voorbij. Want verliefd zijn is leuker en makkelijker dan. We waren veel te jong toen en wisten niet van houden van. No, no, no. Zij we blijven vrienden, dat vond ik een cliché. De eindige relaties in een film altijd mee. Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt. Dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid. Maar dat bleek niet te werken, je praatte niet met mij. Waardoor ik in een hoekje zachtjes in mezelf zei. Ik wil hier niet blijven, afscheid met een traan. Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan. Want verliefd zijn is veel leuker. Van houden van. Nee, nee, nee. van de wereld kunnen zien. Ik werd opnieuw verliefd, want daar wist ik al wat van. En later dan toch geleerd dat ik van iemand houden kan. Toch van meezingen altijd weer. Ja, lekker hè? Ja, best wel. Ik was me een beetje vergeten, dankzij jou weet ik het weer. Bij ons de gast in de studio is Sara van Grootel. Ze is diëtist en gezondheidswetenschapper. En ja, vertelt ons van alles eigenlijk over diëten. We zijn al langs afvallen geweest. We hebben aankomen ook voorbij horen komen. We hebben verschillende diëten doorgenomen, waarvan jij eigenlijk bij alles zegt: begin er niet aan. Dus alle hip klinkende, mooie websites uitziende, ja, skippen. Wegklikken. En ik kreeg ook van Karin een appje. En dat is niet zozeer op een dieet gericht, welke ze moet skippen. Maar wat voor eten is volgens jou echt uit den boze? En zou je gelijk, moet je gewoon weg ermee? Niks. Nou, nee. Helemaal niks? Nee. Frikandel? Ja, lekker op z'n tijd. M&M's. Heerlijk. Ja. Nee, daar komt weer de nuance. Je hoort er wel een paar keer terug bij me. Maar als jij een vrij gezond eetpatroon hebt, je beweegt lekker, je bent redelijk op gewicht en zelfs al ben je nog niet op gewicht, ook dan mag je natuurlijk best een keer iets kiezen wat niet gezond is. Ja. Toch, hè, want ik kan me voorstellen dat jij als diëtiste soms wel eens om je heen kijkt. En volgens mij was er vorig jaar zelfs nog een discussie over van dat verschillende gemeentes ervoor zijn dat niet bijvoorbeeld snackbarren zomaar meer op elke hoek van de straat open kunnen. Ben je daarvoor? Nee, ik denk wel dat het kan helpen om de omgeving wat gezonder in te richten en de ongezonde keuze wat moeilijker te maken. Ja, want bij de bij een supermarkt, als je naar binnen komt, dat is een zee aan ongezonde keuzes. Ja, en vaak in de aanbieding. En ja, mocht je heel de winkel doorgelopen hebben en het niet gekocht hebben, ligt natuurlijk altijd nog wat lekkers bij de kassa voor een mooie prijs. Mm-hmm. Het verkoopt goed. Wat al eerder over wilskracht, is het wilskracht of niet, hè, als je wel of niet kan afvallen. Als je continu verleid wordt en je hebt al trek, of je lijf vraagt inderdaad al om zoet, en het is overal beschikbaar, kost je natuurlijk hartstikke veel energie om overal nee te zeggen. Hmm. Is jouw omgeving wat gezonder ingericht? En dat begint natuurlijk ook zeker thuis, maar ook op het werk en ook op een school, hè, voor de kids. Helpt dat wel? Heb je het idee dat we dat in Nederland relatief goed geregeld hebben? Hoe wij ons voeding aanbieden, zeg maar. Ja. Welke grenzen we daarin stellen? Ik denk dat we graag zeggen van wel. Maar er zijn ook onderzoeken, en ik heb echt niet de cijfers hoor, maar als je op Google Maps je straat intikt en je kijkt even hoeveel snackbars en BP's en filialen van ongezonde producten er in de buurt zitten, dat je je rot schrikt. Ja. Dus dan is het heel leuk dat die ene snackbar bij een school gesloten is, maar dan is er altijd nog wel een Albert Heijn die zijn kaascroissantjes... Die zijn ongezonde producten lekker aan de kids slijt, die pauze hebben. De omgeving is echt wel ongezond ingericht. Ja, goed punt. Want dat is voorlopig gewoon zo. Het is wat het is. Misschien dat je meteen een eerste tip hebt voor iemand die daar dus mee worstelt. Hoe ga je daar nou mee om? Dus als je weet dat je daar gevoelig voor bent, voor die prikkels, je zal toch echt naar die supermarkt moeten. En daar gaan we weer. Ja, vaak begint het toch wel met een heel goed plan maken. He, dus als je weet van, als ik voor mijn lunchpauze, ik ga de supermarkt in, want ik heb lunch nodig en ik heb trek en ik ga altijd voor de bel bij de croissantjes. A is de vraag, moet je de supermarkt in? Kan je niet gewoon je lunch voorbereiden? Kan je alvast iets eten voordat je de supermarkt ingaat? Dus verzin een plannetje. Ik ga er niet met een hongergevoel naartoe. Dat sowieso niet. Ook Tieme, die stuurt een appje en die zegt, hoe kan ik dat hongergevoel tegengaan? Ik zeg dan meteen gewoon eten, maar... Ja, dat klinkt logisch. Als het je maag is die honger heeft, mag er eten in. Maar kies dan ook iets waar je maag een beetje blij van wordt. Hmm. En je maag wordt echt niet blij van een paar rijstwafels met smeerkaas. Want dat vult voor geen meter. Of van een lekkere jus d'orange. Maar kies dan een paar verkoren boterhammen of lekkere maaltijdsalade of wat wraps. He, dus als het je maag is, eet iets waar je maag wat aan heeft. Echt vol van raakt. En als mijn cliënten die zijn heel trots als ze zeggen, 's middags heb ik trek en dan neem ik even een eierkoek, want dan kan ik weer een uurtje tegen. Ik zeg, joh, maar als je echt trek hebt, hè, maaghonger, neem gewoon een boterham. En dan kijken ze je met grote ogen aan. Boterham? Mag dat? Eet ik dan niet te veel brood? Je zegt, joh, je maag heeft een behoefte aan, hè? En als je naar die eierkoek weer trek krijgt, ga je nog iets nemen, nog een koekje, en dan liggen nog een paar nootjes en een plakje kaas. Maar komt dat niet ook juist uit wat je net al aangaf, hè? Zeker het koolhydraatvrije dieet gaat al heel lang mee, wordt elke keer in een nieuw jasje gestoken, dat we een enorme soort panische reactie hebben ontwikkeld voor koolhydraten? Nou, die leeft wel, ja. Ja, terwijl jij zegt, nonsens. Nee, er is niet veel mis mee. Zeker binnen een normaal patroon niet. En er valt echt wat te zeggen bij diabetes of bij andere aandoeningen om op je koolhydraten te letten, wat slimmere keuzes te maken, misschien te minderen. Maar voor de meeste mensen is die boterham niet het probleem. Dus waarom zou die niet mogen? Ja, waarom zou je hem skippen? Nog zoiets, patat. Dat is denk ik iets wat we allemaal lekker vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen, zeker patatboeren, die recent nog zeiden, ho ho, patat is gewoon een groente, hè? Komt van een aardappel. Waar reken je hem? Is het het gezonde hoekje of het ongezonde hoekje? Nou, ik zie hem niet als gezonde maaltijd. Maar dat komt natuurlijk omdat hij veel calorierijker is door de olie, de mayonaise erop en de snacks erbij. En vaak geen groente. Hè? Wees even eerlijk, wie bestelt er of wie maakt er een potje groente bij zijn patatje klaar? Mm-hmm. Maar in een gezond patroon kan je prima een keer een patatje halen. Heerlijk. Ik denk er meteen aan. Het is natuurlijk nachtdienst. En ik weet dat er ook nu iemand luistert. Dus die is ook wakker. En toen dacht ik, wat kan je nou doen als je dus, zoals ik, of wij zitten hier nu met z'n tweeën, om die nacht een beetje door te komen? Want als ik dat ga googlen, zie ik ook dat de ene schreeuwt, niet eten 's nachts, whatever happens. En de ander zegt, nee, er zijn wel degelijk dingen die je in de nacht kan eten. Ja, dat ligt echt wel aan je ritme. Dus ben jij echt iemand die 's nachts werkt en je moet wakker blijven, ja, dan zou ik je lijf wel voeden. Ja. En dan heb je eigenlijk een omgekeerd ritme ten opzichte van de dag. Dus dan mag je gewoon je normale maaltijden hebben. Daar mag brood of aardappel of wat dan ook in. Kies voor langzame koolhydraten. Dus weer voeding waar je lijf echt wel even wat aan heeft. Maar hoor jij te slapen of ga je dadelijk slapen, blijf dan vooral een beetje weg van die energiegevers. Blijf liefst weg van eten. Want als je met een volle maag gaat slapen, is je lijf niet lekker aan het herstellen. Daar word je niet al blij van. Nee. Is er een soort regel dat je maar om de 2 uur of om het uur of om de 5 uur iets moet eten? Ja, regels genoeg te vinden, maar weinig bewijs meer. Ja, daar gaan we weer, dat bewijs. Ja. Heb je daar een soort laatste advies voor als je zegt van, als je nu luistert en je worstelt, je hebt misschien het idee dat je iets aan je gezondheid wilt doen. Wat is dan de beste route om dus niet te verdwalen in al die slechte opties? Nou, ik zou echt kijken, waar zitten jouw valkuilen? En pak die aan. En val niet voor een dieet, val niet voor een snelle route, maar pak aan waar echt wat te veranderen valt, waar de winst ligt. Sarah, dankjewel. Graag gedaan. Heel leuk dat je hier wilde zijn. De eerste nacht hebben we hem doorgebracht. Ik blijf nog even trouwens. Het afgelopen uur hebben we het dus gehad over dieetcultuur. We gaan daar met jou, als je nu luistert, verder over praten. En de stelling die we daarover hebben is, diëten zouden niet meer commercieel verkocht mogen worden. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? We hebben voor allebei de meningen ruimte. Praat dan mee via 0800 1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. Ik ga de vraag nog één keer stellen. Commerciële diëten, zouden die niet meer verkocht mogen worden? Of vind jij van wel? Je kan meepraten. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De oprichter en oud-topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos is schuldig bevonden in de grote fraudezaak tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Elizabeth Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige labresultaten. Haar bedrijf claimde met slechts 1 druppel bloed bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten op te kunnen sporen, maar dat bleek gelogen. Holmes kan tot maximaal 80 jaar cel krijgen, maar Amerikaanse media verwachten dat de straf lager uit zal vallen. Op een pluimveebedrijf in de Friese plaats Bleia is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 177.000 vleeskuikens worden gedood om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook 45.000 vleeskuikens van een bedrijf 100 meter verderop worden uit voorzorg geruimd. De bedrijven zijn van dezelfde eigenaar. En bij 3 andere bedrijven in de buurt worden monsters afgenomen om te zien of ook daar vogelgriep heerst. En ook geldt in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een transportverbod. Peter Wright heeft voor de 2e keer het WK darts gewonnen. De Schot, dit keer spelend met een opvallend rode hanenkam, was in de finale in Londen met 7-5 te sterk voor de Engelsman Michael Smith. En die verloor zijn 2e WK-finale. In 2019 was Michael van Gerwen te sterk. De Nederlander lag dit jaar al uit het toernooi vanwege een coronabesmetting. En de muziekcatalogus van David Bowie is verkocht. Voor ruim $250 miljoen heeft Warner Music nu de publicatierechten van zijn hele oeuvre. De muziekrechten zijn een groeiende markt voor investeerders. Het werk van Bob Dylan en Bruce Springsteen ging eerder ook al voor miljoenen weg. Het weer nog, vooral in het zuiden regen. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen. In de ochtend is het nog een graad of 8, maar 's middags is het nog maar een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Goeienacht en welkom terug bij de nacht van inderdaad BNN VARA. Een nacht vol nieuwtjes, onderwerpen waar je niet genoeg van kan krijgen. En natuurlijk ook jouw mening. Het afgelopen uur hebben we alles gehoord over onze dieet. En dan voornamelijk afvalcultuur. En dat deed ik samen met Sarah van Grootel. Ze is er nog steeds. Hi. Ja, ik blijf even hangen. Ja, je dacht, ik ben best wel benieuwd wat we met de stelling gaan doen eigenlijk. Ja, wat men zo vindt inderdaad. Ja, maar goed dat je het zegt. Ik ga hem gelijk nog een keer voor je herhalen. Ik ben hartstikke benieuwd hoe je over de volgende stelling denkt. Diëten mogen niet meer commercieel verkocht worden. En de aanleiding is eigenlijk dat dat dus heel vaak gebeurt. Er zijn enorm veel diëten te verzinnen, waarvan we eigenlijk net geconcludeerd hebben, dat ze helemaal niet zo goed voor je zijn. Die worden wel aangeprezen door allerlei mensen. En daarom wil ik eigenlijk van jou weten, het is prima. Sommige mensen hebben daar gewoon wat aan. Of dat je denkt, nee, het is inderdaad hartstikke ongezond. We zetten mensen ermee op een verkeerd been. Reageer dan vooral. Diëten mogen niet meer commercieel verkocht worden. Dat kan je doen door 0800-1121 te bellen. Of je kan ook een berichtje sturen. En dat kan je doen via de NPO Radio 1 app. Sarah, je bent er nog steeds. Abba, heb je daar wat mee? Nou ja, ik vind het wel lekker om een beetje mee te neuren en te bewegen, hoor. Ja, toch? Het houdt je ook een beetje wakker zo op dit tijdstip. Fijn, ja. Ja. Je bent hier natuurlijk om een reden. We hebben het al de hele avond over diëten, afvallen in het bijzonder. Je bent natuurlijk diëtiste en gezondheidswetenschapper. En we hebben een stelling die ik graag bespreek met jou als je nu luistert. En er zijn mensen die daarop gereageerd hebben. De stelling is: diëten mogen niet meer commercieel verkocht worden. Nou ben ik heel benieuwd hoe je daar natuurlijk over denkt. Maar eerst het volgende. Op sociale media zijn er veel influencers die een dieet aanprijzen aan hun volgers. Dat kan gaan over verschillende soorten, zoals het keto of intermittent fasting, tot vervangmaaltijden, shakes die verkocht worden. En daar heeft de artiest, schrijfster, muzikante Aafke Romijn toch geen positieve gedachtes over. En daar zei ze dit over. Allereerst een gelukkig nieuwjaar voor jullie. Er moet me vandaag iets van het hart. Elk jaar zie ik op 1 januari dat grote influencers op Instagram opeens reclame gaan maken voor Weight Watchers. Met kortingscodes en slogans als echte members, echte kilo's sporen ze hun volgers aan om als goed voornemen te beginnen met afvallen. Weight Watchers is alleen geen zorgverlener of diëtist. Het is een piramidespel, een groot bedrijf dat winst maakt met het binnenharken van zoveel mogelijk mensen die zo lang mogelijk aan het diëten blijven om elke maand maar abonnementsgeld binnen te halen. Ga maar na. Als je met Weight Watchers echt duurzaam zou afvallen, dan zou je ze niet meer nodig hebben. Ze willen helemaal niet dat het je lukt. Ze willen dat je heel even snel afvalt en dan blij bent met je lichaam, dat je daarna weer terug aankomt. En dan moet je wel weer terug naar Weight Watchers, want de vorige keer is het met hun toch ook gelukt om af te vallen. Het is bewezen dat dit yo-yo-effect enorm schadelijk is voor zowel lichaam en geest en een duurzame levensstijlverandering steeds moeilijker maakt. Weight Watchers verdient dus geld met het uitbuiten van onzekerheid en een scheef schoonheidsideaal. En dat terwijl er helemaal niks mis is met gezond en uitgebalanceerd eten. Alleen heb je Weight Watchers daar niet voor nodig. Die geef je alleen maar een domme calorieënlijst die je ook gewoon gratis van het internet kunt plukken. Dat zo'n bedrijf bestaat is één ding, maar dat influencers met 500.000 jonge volgers zich dik laten betalen om reclame te maken is echt beyond me. Zoveel volgers komt ook met een verantwoordelijkheid. En ze leeg laten plukken door een piramidespel dat bovendien ongezond is, is echt next level kwaadaardig. Dus goede voornemens zijn prima, maar laat Weight Watchers daar vooral geen onderdeel van zijn. Sarah, kijk jou aan. Dit was in ieder geval Aafke Romijn met een stevige mening hierover. Voornamelijk over het gedeelte, verkoop het niet. Laat je niet voor een karretje spannen voor zo'n soort dieet. Wat vind je daarvan? Ja, ik zit hier mee te knikken. Ik denk dat inhoudelijk ze echt wel goede dingen zegt. Mm-hmm. Wat je zegt, stevig inderdaad. En het punt, voel die verantwoording naar je volgers toe. Hè, jouw volgers doen wat jij zegt, willen zijn zoals jij bent. Wil je ze inderdaad op die manier aansporen om op dieet te gaan? Hmm. Herken je ook dat stukje piramidespel, zo noemden zij het ook eigenlijk, hè? Dat het eigenlijk de bedoeling van zo'n dieet is om je juist weer terug te krijgen ook uiteindelijk? Nou ja, dat is natuurlijk best herkenbaar. Hmm. Je hebt abonnementen, levenslange lidmaatschappen, een speltje als je 5 jaar bij de Weight Watchers bent. Daar zit wel. Het is niet de bedoeling dat je na 3 maanden succesvol ermee stopt en nooit meer terugkomt. Het is ook vaak heel duur, merk ik. Als je een beetje opzoekt wat het allemaal kost. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een beetje treurig, hè? Dat we heel makkelijk wel geld uitgeven aan Weight Watchers of maaltijdvervangers of wat voor gekke diëten, producten, boeken en supplementen. En dat dan een bezoekje aan een diëtist, om mezelf maar even te noemen, als duur gezien kan worden. Ja, of investeren in gewoon verser, beter voedsel. Zeker. Wat natuurlijk ook vaak prijzig is. Quincy, goedenavond. Goedenacht, moet ik eigenlijk zeggen. Goedenacht. Goedenacht. Jij zei, nou, ik vind eigenlijk dat het prima is, hoor, dat het verkocht wordt. Maar iets over de informatie. Ja, klopt. Er moet een stukje transparantie komen naar wat daadwerkelijk dat product wat zij aanbieden, wat dat doet. Ja, maar welke transparantie heb je het dan over? Want in principe laten ze altijd best wel zien wat de bedoeling is van het effect. En ze claimen ook onderzoek gedaan te hebben naar de methode die ze verkopen. Dat zegt u goed. Ze claimen onderzoek gedaan te hebben. Ah. En dat is vaak een probleem. Het is dus misleidende informatie wat ze vaak geven. Ja. En inderdaad, ik ben het ermee eens dat het voornamelijk is om geld binnen te haken. Maar waarom zeg je dan toch van ik wil dat het verkocht mag worden? Omdat er zijn ongetwijfeld ook goede dingen op de markt. Ongetwijfeld. En je moet niet de vrije markt dichtgooien voor iedereen. Alleen, ja, ik ben wel van mening dus dat er meer transparantie en, maar dat kan alleen. Maar moet er dan een... ook meer controle over op moet zijn. Ja, en van wie moet die controle dan komen? Dan is dat toch de overheid, denk ik. En natuurlijk de Europese Unie. Dus, en dan zie je een soort disclaimer voor je of zo, waar dan bij staat van let op, dit is heel erg duur en de kans dat je terugvalt is heel erg groot. Nou ja, voordat zo'n product op de markt komt, moet het eerst getest worden of feitelijk gecheckt worden, daadwerkelijk, of het product ook echt doet wat zij zeggen dat het doet. Ja. Sarah, ik kijk jou even aan. Misschien weet je er wat van. Ik vroeg het net al in een andere context. Maar ook over dat dieet aanbieden. Ik weet bijvoorbeeld van een bepaald shake-dieet. Dat in Nederland wel aan andere eisen moet voldoen als bijvoorbeeld in de UK. Klopt dat? Hebben we ook op dit soort producten, is daar al een soort van kijk op? Ja, daar durf ik je niet zoveel over te zeggen. Ik denk wel dat er regels zijn wat er op de markt gebracht mag worden en wat er in producten mag zitten sowieso. Mm-hmm. De disclaimer waar de beller het over heeft, het lastige is, onderzoeken bewijzen ook dat dat dieet werkt. Ja, maar dat zijn wel hun onderzoeken. Na 2, 3, 5 maanden. Maar er is natuurlijk geen enkel onderzoek wat laat zien dat na 3 jaar of na 10 jaar die mensen die het gebruikt hebben nog steeds op gewicht zijn. Dus die onderzoeken die zijn er, maar altijd op korte termijn gericht. En blijkbaar vinden we, ja, dat weet niet wie die we dan moeten zijn hier, dat voldoende. Quincy, heb je zelf wel eens een dieet? Ben je er wel eens ingetrapt, mag ik het zo zeggen? Heb je het wel eens gedaan? Nee. Heb je er? Nee, ik heb dat gelukkig ook nog nooit nodig gehad. Mm. En dat is. Maar ik heb ook een. Ik heb een koksopleiding gedaan, dus vandaar weet ik ook wel redelijk wat van voeding af. Aha. En ik hou mijzelf eigenlijk ver van de dieetproducten. Nou, heel goed. Je kan in ieder geval ook wat lekkers voor jezelf maken, hoor ik zo. Oh, ik wens je. Quincy, dank je wel voor je inbreng. Frank, goedenavond. Goedenacht, hallo. Goedenacht, ja, dat moet ik inderdaad zeggen. Frank, ik begreep dat jij vooral het idee hebt dat er heel veel mee gesjoemeld wordt. Wat bedoel je daarmee? Nou, het woord sjoemelen heb ik denk ik niet gebruikt. Oh. Allereerst mijn complimenten. De uitzending, hoe zeg je dat, swingt van tot nu toe van A tot dit moment. Ach, Frank, hij swingt. Dat vind ik hartstikke lief. Dank je wel. Ik kom even terug op de stelling. Ja, heel goed. Ik probeer het kort te houden. Ik zelf heb geen diëten nooit hoeven ondergaan. Maar een nichtje van mij wel. Mm. Zij gebruikt psychofarmaca. Ja. Antipsychofarmaca. Antipsychotica, denk ik. Een sterk hongergevoel, zegt ze. Het komt hierop neer. Ze is bij een diëtiste geweest hier in de regio Eindhoven. De diëtiste heeft besloten om haar niet meer terug te laten komen. Want het werkt niet. Ze blijft honger houden. Om even heel kort naar uw stelling toe te gaan. Ik vind dat, wil iemand daadwerkelijk afvallen vanwege zijn gezondheid, dan denk ik dat het heel belangrijk is, gezien de ervaring die ik uit haar mond de laatste jaren gehoord heb, dat iemand daadwerkelijk goed onderlegd begeleid wordt door een terzakenkundig iemand, zoals een arts of een diëtiste. Ja, ik zie andere manieren werken denk ik bijna niet. Ik zie Sarah ook heel erg knikken. Wat zou je hierop willen zeggen? Een bekend verhaal, helaas. Ik heb ook deze vrouwen in mijn praktijk. Ja. Dat hongergevoel, dat gaat inderdaad bijna niet weg. En daar valt soms niet tegenop te eten. Maar het is wel ook weer de roem. Het is dus heftig dat mensen die vanwege psychische redenen aan de medicatie zijn, die vervolgens worstelen met hun gewicht, dat zij dus vatbaar of gevoelig zijn voor het verkooppraatje, dat je er heel snel vanaf gaat zijn. Ja, en dat werkt gewoon dus niet. En zeker niet hè, als je om deze reden worstelt met je gewicht en met je eten. Maar goed, de belofte wordt wel gedaan. Dus logisch hè, dat je daarvoor kan vallen. Ja. Ja, ja. Hoe gaat zij daar nu mee om, Frank? Ja, het is Voor haar is het een belasting. Ze voelt zichzelf mislukt. Hmm. Ze zit al op de... Gisteren zei ze het. Ze zit nou op 107 kilo. Terwijl ze eigenlijk lichte botten heeft. Hmm. En ze mag eigenlijk maar 70 wegen. Nou, zou het zo zijn... En ik heb daar vaker gehoord dat het hongergevoel... alsmaar in leven gehouden wordt door de anti... Hoe zeg je dat? Antipsychotica, ja. Dus mijn vraag is als laatste aan de diëtist... of misschien weet jij het als presentator van dienst ook... waar komt dat constante hongergevoel vandaan? Ik kijk Sarah gewoon aan, hoor. Ik ben geen expert hier. Okay. Ja, het zijn medicijnen die op de hersenen ingrijpen. Eigenlijk hormonaal gezien ervoor zorgen dat er geen gevoel van verzadiging is. Dus daarom blijft zij continu honger houden. Oh, zo. Maar kun toch... je dat ondervangen als laatste? Ja, precies. Want dat hongergevoel dat blijf je houden. Maar het is natuurlijk wel fijn als je een methode hebt... waardoor je daar misschien tegen kan. Nee, ja, ik probeer iets hoopvols te bedenken. Je kan met bepaalde voeding wel iets slimmer leren die honger te bedwingen. Hè? Dus het scheelt echt wel bijvoorbeeld, ja, weer een cliché... Hè? Maar volkoren boterhammen of witte boterhammen qua maagvulling. Maar wat ik met mijn cliënten ook bespreek... van joh, kunnen we het doel niet bijstellen? Want afvallen is gewoon bijna niet te doen. Naar op gewicht blijven. Hmm. En dan accepteren dat je in ieder geval... Hè, je hebt wel dit gewicht, maar dat je in ieder geval niet verder gaat groeien. Ja, ja, ja. Kunnen we dat samen verzorgen. Samen onderzoeken. En in ieder geval, ja Frank, ik kan dat alleen maar zeggen vanuit mensen naar mens. Dat ik ook heel erg hoop dat de medicatie om andere redenen werken. En dat er misschien ergens de hoop is dat ze kan accepteren dat ook heel belangrijk is. En dat ze wel recht heeft om zichzelf nog steeds mooi te vinden en trots op zichzelf te zijn. Ik heb gehoord als allerlaatste dat bleek celdriewater uit grootmoeders tijd de eetlust zou vertragen. Als laatste. Nee, ik zie Sarah nee knikken onder het mond van... Niet. Nog niet van gehoord in ieder geval. Dankjewel, dat was een gastvrijheid. Ja, natuurlijk, dankjewel. En ik wens u of jou een hele fijne nacht. Zeg maar jou. Groetjes en bedankt allebei, hè? Ja, natuurlijk. Oké, doei, doei. Maria? Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Morgen. Nou, wat ik... Ik heb met zeer veel interesse ook het vorige uur geluisterd. En wat ik meteen dacht, ja, ik ben nu 63. Ik ben van een generatie met ouders die niet heel veel geld hadden... maar wel voor gezonde voeding zaten. Ik ben gewoon opgevoed met ontbijt, lunch en avondeten. En daarna moesten wij altijd nog fruit eten. Dat doe ik nog steeds. Hmm. Het is een... wij hadden geen chips in huis, want daar hadden we geen geld voor. Ja, dat scheelt natuurlijk ook, hè? Dat je de sociale omstandigheden waarin je opgroeit, dat kan best uitmaken wat er in je keukenkastje ligt. Ik had wel een moeder die geleerd had ergens gezond eten. En dus gewoon vers en fruit. We moesten altijd fruit eten, verse groenten. En dat neem je mee. Dat miste ik een beetje in het verhaal. Van als jij van jongs af aan geleerd hebt om gewoon goed te eten. We hadden altijd volkoren brood en ja, al die dingen, die neem je mee je hele leven. Ja, nee, hartstikke mooi dat je het zegt, Maria. Ik kijk ook meteen Sarah even aan, want inderdaad, hoe groot is de impact van het zeg maar gezin waarin je opgroeit en hoe zij met eten omgaan? Klopt. Nou ja, dit voorbeeld is positief, gelukkig. Helaas zijn er ook heel veel voorbeelden waar de omstandigheden wat minder ideaal zijn. En dat kan zijn juist door geldgebrek dat er ongezondere keuzes worden gemaakt. Maar ja, ook... dat is waar. En ik heb het nu heel goed. Dus ik kan alles uit de... Ik koop zoveel mogelijk biologisch. Ik eet weinig vlees en zoveel mogelijk biologisch. Maar ik kan me dat ook permitteren. Dat is waar. Ja. Maar weet je, het zit ook in hoe je opgroeit. Ik had het van de week nog met iemand over... We hadden dan één keer op zondag mochten we Sputnik maken. Dat was, dat was met koffiemelk en een fris drankje. En nou, dat was het enige uitje qua... Het klinkt heel zoet, heel vet en ook helemaal niet lekker. Maar jij vond het dus heel lekker. Ik ben helemaal niet van het zoete. Dus, daar kan je ook geluk mee hebben. Het heeft zoveel te maken met hoe je opgroeit. Want je neemt het mee. Ja. Ja. Altijd fruit eten, verse groenten. En nu biologisch natuurlijk. Dat had je toen nog niet. Maar Nee, ik denk dat we eigenlijk met z'n drieën al geconcludeerd hebben dat dat absoluut klopt. Maar Sarah zegt ook heel terecht, er zijn natuurlijk ook huishoudens waar er weinig geld is. Wel goede bedoelingen, maar een zak chips is nou eenmaal goedkoper dan een broccoli. Dus dat is natuurlijk ook verdrietig. Wel, wat ik dan bij jou meteen aan moet denken, juist omdat je gelukkig zelf heel goed met je voeding omgaat. Wat vind jij dus van die commerciële diëten die verkocht worden? Vind je dat dat zou mogen of moet daar een rem op? Nee, ik vind al die vloggers met hun praatjes, dat vind ik helemaal niks. Ik volg dat niet hoor trouwens. Ik zit op internet natuurlijk, maar ik vind dat echt ik vind dat hele commerciële gedoe. Nee, ik vind dat helemaal niks. Maar ja, verbieden, ja. We leven in een vrij land, denk ik dan. Maar het wordt mensen dan wel heel gemakkelijk gemaakt om mee te gaan in die hele flow van. Dan maar dit dieet of dat dieet. Nou ja, ik heb nog nooit een dieet gevolgd. Ik kom uit een gezin met 6 kinderen en er is niemand een gram te dik. Maar ja. Ik vind het hartstikke mooi en ik denk dat we deze gewoon ook mee kunnen geven. Hou je gewoon aan een gezond dieet en geen commerciële rommel. Mag ik het zo zeggen, Maria? Ja, dat mag je zo zeggen. Oké, dankjewel. Okay, fijne nacht. Met de dank je. Ik kreeg nog een appje binnen van Christian. Die zegt, mijn vrouw Sandra is een vollere vrouw en ze is op dit moment zwanger. Wat kan ze doen en waar moet zij op letten? Ja, die is weer voor mij natuurlijk. Die is voor jou. Ik kan er wel iets over zeggen. En dat is, het triggert mij altijd enorm. Want ik denk, waarom ga jij een vraag voor je vrouw stellen? Dat ze vol is, waar moet ze op letten? Ja, maakt het uit dat ze vol is of niet? Of misschien wil ze de vraag wel daadwerkelijk zelf weten, hoor. Dat kan, maar... Ja, het is wel interessant, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. En wat is vol? Ik heb er ook geen idee bij, natuurlijk. Laten we de vraag anders stellen. Als je zwanger bent, moet je dan wel op specifieke dingen... letten. Dat is wel verstandig. Je behoeftes zijn natuurlijk wat anders. Er groeit een kindje in je. Dus je hebt wat meer voedingsstoffen nodig. Je hebt op een gegeven moment meer vocht nodig. Als je het hebt over overgewicht en zwangerschap, wordt wel aangeraden om ervoor te zorgen dat je niet te veel aankomt als je al wat zwaarder bent. Mm. Waarom? Omdat dat gewoon complicaties geeft voor een zwangerschap en voor je kindje. Yeah. Waar moet je op letten? Ja, dan kom je toch een beetje weer op de saaie standaard adviezen uit. Eet gewoon goede gezonde maaltijden, weinig tussendoortjes, let op je suikerinname. Allemaal niet heel spannend. Ja, ik weet niet of het saai is hoor, want er zitten ook vaak dingen bij dat, ik weet het niet, maar dat je geen vis kan eten of bepaalde... Ja, dat is echt met zwangeren, dat is wel goed dat je je daarin wil verdiepen. Om bijvoorbeeld wel, voor het voedingscentrum hebben we een mooie app gemaakt. Mm-hmm. Wat mag je eten als je zwanger bent? Rauwe vis kan gevaarlijk zijn, of rauwe kaas, omdat je bepaalde bacteriën naar binnen kan krijgen. Dus daar zitten wel wat mitsen en maren aan, inderdaad. Ja. En ook, ik bedoel misschien, om even terug te komen op Christian hoor, om het wat aardiger af te ronden, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die zwanger zijn of zwanger worden en hartstikke bang zijn om daarna soort van naar een lichaam te groeien wat zij niet fijn vinden in ieder geval. Maar dat je ook wel met die hongerprikkel om moet gaan. Ja, dat hoor je vaak. Ik heb ineens heel veel zin in taart en het maakt toch niet uit, want ik ben hartstikke zwanger. Tijdens de zwangerschap inderdaad al. Hè. Er komen natuurlijk ook soms de gekste voedingsbehoeftes op. Hè. De augurken en de slagroom en ijs midden in de nacht. Mm-hmm. Weet je, ik denk dat je daar best af en toe aan toe kan geven. Maar dat het gewoon wijs is om bij jezelf wel na te blijven gaan van... wil ik mijn lijf voeden of vullen? Dat is sowieso een interessante vraag. Hè? Wil je jezelf voedingsstoffen geven, je kindje voedingsstoffen geven... of prop je er maar wat in? Ja. Dus het is niet een vrijbrief om natuurlijk van alles te kunnen eten. Blijf opletten. En doe het, vooral voor je gezondheid. En dus niet over hoe vol je wel of niet wordt. Ik heb een laatste vraag voor je, Sarah, nu je er toch nog bent. En die is van Deborah en die zegt, goeienacht samen, dankjewel. Leuk, ik heb een vraag. Hoe zit het eigenlijk met de overgang? Ik ben sinds ik in de overgang zit bijna 10 kilo aangekomen. En ik krijg deze kilo's er maar moeilijk af te doen. Ja, bekend. De? Ja, en ik heb geen heel vrolijk antwoord. De overgang is natuurlijk een periode waarin je lijf verandert. Waarom? Je vrouwelijke hormonen vallen weg. En wat velen niet weten is dat we ook wat mannelijke hormoon dan minder aangemaakt. Wat minder testosteron. Testosteron is lekker voor de spieropbouw, voor de verbranding. Dat is er minder. Dus dat vrouwenlijf vanaf die overgang heeft minder energie nodig. Heeft minder voeding nodig. Dus je zal of minder moeten gaan eten over de hele linie. Of meer moeten bewegen en dus meer gaan verbranden. voorkom je daarmee die 5 à 10 extra kilo's? Nee, je lijf wil gewoon wat extra vet op gaan slaan. Vooral rond de maag, het bekende gebied. Kan je het in de hand houden? Ja, wel een beetje op deze manier. Ja, bewegen hebben we het eigenlijk weinig over gehad. Is daar een soort, hou iets vast elke dag zoveel? Of? Ja, kijk, sowieso iedere dag een half uur bewegen is de norm. Hè? Voor alle volwassenen wil je afvallen, is de norm een uur. En het advies daarin is om wel af te wisselen. Dus alleen maar lopen en fietsen is wat laag intensief. Dat is goed voor de conditie. Maar wil je afvallen of wil je spieropbouw hebben, dan zal je ook wat andere trainingen toe moeten voegen. Bijvoorbeeld zwemmen of trainen met gewichtjes. Om echt wat meer met die spieropbouw te gaan doen. Sarah, ik wil je hartstikke bedanken. Leuk om het eens een keer allemaal van diëtisten te horen, hoe dat gaat. En ook tof om te horen dat jij eigenlijk ook voornamelijk zegt, let eens wat minder op het uiterlijk, maar het gaat vooral over hoe fit en hoe gezond je je voelt. En het is belangrijk om jezelf te omarmen, kan ik het zo zeggen, ongeacht van waar je, hoe je eruit ziet. Je gaf me net heel snel even een boek, Liefde in plaats van chocola, Fenna Jansen. Wil je daar als laatste nog iets over zeggen? Ja, dat wil ik heel graag. Dat is een boek wat ik in mijn wandeling heel veel gebruik. En met mij gelukkig meerdere diëtisten en gewichtsconsulenten in Nederland. Een boek wat, nou, de titel geeft al een beetje weg. Vaak denken we behoefte te hebben aan eten, maar daar gaat het helemaal niet om. We hebben dieperliggende behoeftes, een behoefte aan samen zijn bijvoorbeeld. En daar is eten niet per se bij nodig. En die zoektocht en dat ontdekken is heel mooi en doe ik dus veel met mijn cliënten. Sarah, dankjewel. Graag gedaan. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Good as hell. Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Good as hell. Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit. In there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. Touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Als je het over iemand hebt binnen de Body Positivity Movement, dan is het Lizzo wel. Je hoorde er samen met Ariana Grande. En het is nu rond 3:30. Goed moment voor de Best of BNN VARA. In de nieuwsbv hoor je elke maand, ja, al zeg ik het zelf, de beste speeches volgens een deskundig panel. En op het einde van het jaar worden de beste speeches van het jaar ook nog eens uitgelicht, uitverkoren. Die worden nog eens even extra in het zonnetje gezet. Het komende uur hoor je daar de beste van 2021. En ook de bevindingen van de jury komen voorbij. De Nieuwsbv. speech van het jaar. Bij mij aan tafel zitten twee mensen en één iemand zit in een luxe fauteuil. Welkom alle drie, echte kenners en liefhebbers van het métier. Huib Hudig in de zetel, presentatiecoach bij Speak to Inspire. Julia Wouters van A Leading Woman, welkom. En natuurlijk ook Jurgen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Laten wij eerst proosten. Nou. Want hebben wij mooie woorden gehoord afgelopen jaar? Absoluut. Dan proosten wij ook op de mooie woorden voor het komende jaar. Maar eerst even, Julia, waar letten jullie nou op? Ja, waar moet een goede speech aan voldoen? Een goede speech moet vooral raken. Dus het moment, de setting, spelen allemaal mee. Maar je moet erdoor in vervoering gebracht worden of anders gaan nadenken over iets dan je daarvoor deed. Of... En bij de speech van het jaar moet je natuurlijk ook een beetje op de houdbaarheid van een speech letten. Was hij op dat moment misschien heel fantastisch, maar is hij dat aan het eind van het jaar ook nog? Hij heeft een goede speech moeten dus raken, maar hoe creëer je dat? Hoe zorg je daarvoor? Wat doe je dan? Nou, vanuit mijn achtergrond als speechschrijver probeer ik er een beetje technisch naar te kijken. En een goede speech moet natuurlijk aan heel veel dingen voldoen. En je kunt het categoriseren dat het aan de ene kant inhoudelijk goed in elkaar moet zitten. Dus er moet een goede verhaallijn in zitten, beeldend. En dat mensen het echt ook persoonlijk maken. Aan de andere kant wil je ook dat de voordracht goed is. Hè, de dictie, de lichaamstaal die iemand gebruikt. En ook wel echt het ritme en het woorden wat we bij de betere sprekers zullen tegenkomen. En je wil impact hebben met een speech. Het moet ook iets gedaan hebben met mensen. Ja. Mooi. Was het een goed speech, ja, Jurgen? Ja, vond ik wel. Het is altijd heel leuk. Dan krijgen wij van de redactie de 36 speeches die we behandeld hebben dit jaar. Ja, we doen dat elke maand. Elke maand een top 3. En ik vond het grappig om, zeg maar, dat gaan we straks ook merken, maar januari was bijvoorbeeld een maand die probleemloos nu in december nog een keer herhaald zou kunnen worden. En dat heeft een voordeel, want dat betekent dus dat die woorden destijds heel raak waren en eeuwigheidswaarde hebben. Maar het past ook wel bij het Groundhog Day gehalte van dit jaar, dat we het nog steeds over diezelfde gallige onderwerpen hebben. Ja, maar er was dus, je zegt van, het is een Groundhog Day, maar was er ook een opvallende rode draad doorheen de speeches dit jaar? Ja, die was er zeker. Waar dit jaar mee begon, 6 januari, was de bestorming van het Capitool. En toen was wel echt de geest uit de fles over, van rechtsextremisme was niet zomaar meer een theoretische dreiging. We hadden te maken met de in-your-face dreiging van fascisme. En dat is in heel veel speeches teruggekomen. En we hebben daar een speech van. En dan wijk ik al direct af van het draaiboek. Want dan laten we daar maar eerst naartoe gaan. Want dat was op 6 januari. Trump-aanhangers die bestormden het Capitool. En congreslid Jamie Raskin die was in het gebouw en die moest dekking zoeken. Dat is een zeer persoonlijke speech geworden, hè? Ja. En dat is ook echt... dat gaat helemaal onder je huid zitten. Dit is een congreslid die de dag daarvoor zijn zoon, die zelfmoord had gepleegd, heeft moeten begraven. En juist om dat veilige familiegevoel een beetje vast te houden van de grote vijand, het leven is naar, had hij zijn kinderen meegenomen naar het Capitool. Nou, dat liep dus niet zo goed af. Nee, jullie hebben dit fragment uit de speech van Raskin geselecteerd. Hij vertelt dus inderdaad over zijn dochter die dus tijdens die bestorming in het Capitool was. I told her how sorry I was. And I promised her that it would not be like this again the next time she came back to the Capitol with me. And you know what she said? She said, Dad, I don't want to come back to the Capitol again. Of all the terrible, brutal things I saw and I heard on that day. And since then, that one hit me the hardest. Jamie Raskin die zegt hier, ik beloofde mijn dochter dat het echt anders zou zijn als ze weer bij me langs zou komen in het Capitool. En ze zei, ik wil niet meer langskomen. En dan zegt Raskin, van alle verschrikkelijke dingen op die dag heeft dit mij het hardste geraakt. Waarom juist deze speech? Want er is zoveel gezegd over die Capitoolbestorming. Ja, toen ik dit voor het eerst luisterde, toen dacht ik, waarom moeten we het over je dochter hebben? Hey, je hebt zo'n Twitter-account dat heet How Can I Make This About Me? Moeten we het nou tijdens die Capitool-rally? U luistert naar en die speeches, zoals Julia net zegt, onder mijn huid is gaan zitten. Ja, en hij breekt ook. Maar dat de speech juist indrukwekkender of niet? Ja, het maakt hem wel indrukwekkend, maar het is wel een speech waarbij ik me afvraag, wat is nou echt je doel geweest van deze speech? Hè? Als het een speech is waarbij je eigenlijk jouw partijgenoten of de mensen die aan jouw kant van het gepolariseerde spectrum staat, als je met hun samen gewoon echt even wil benadrukken van wat is het erg dat dit gebeurd is, is het een hele goede speech. Ik weet niet of dit een speech is die mensen aan de andere kant van het spectrum, aan de Republikeinse kant, of die daar echt impact gemaakt heeft. Dus in dat opzicht vond ik bijvoorbeeld de speech die Angus King hield later in het jaar, die raakte wat mij betreft iets meer de spijker op zijn kop, dat hij daarin net wat meer een soort gevoel van urgentie wist neer te zetten vanuit een onpartijdigheid. Dus dat is het enige wat ik erop aan te merken heb, zeg maar. Ja, maar waarom ging hij bij jou onder de huid zitten, Julia? Ja, toch wel om het kleine verhaal wat een groter verhaal symboliseert. Dus dat je iets diep persoonlijk maakt, maar dat je inderdaad wat... Ik had het meteen bij de eerste keer, maar dat komt misschien... Ik heb die Knockdown the House documentaire over onder andere Alexandria Ocasio-Cortez zien. En daar zit ze voor het Capitool. En dan vertelt ze dat ze als heel klein meisje daar met haar vader zei. En dat zat. En dat haar vader zei: dit is allemaal van jou. Dus de democratie en zijn symbolen, zoals het Capitool, is van ons allemaal. Als je Amerikaan bent, tenminste. Maar in ieder geval, die symbolen van de democratie, die zijn als onveilig geworden op dat moment. En dat staat voor hoe fragiel de rechtsstaat is en hoe dichtbij ze op die dag kwamen om die echt omver te werpen. Dus bij mij kwam je meteen de eerste keer heel erg bij. Maar dat komt omdat ik heel erg gecharmeerd ben van dat rechtsstatelijke. Dus heel erg nadenken over wat is de democratie eigenlijk en wat betekent die in het leven van mensen? Nou, ja, en haar naam is gevallen, Alexandria Ocasio-Cortez. Zij is eigenlijk bijna een vaste waarde in deze rubriek. Hoe komt dat, Huip? Nou, ik durf wel te stellen dat zij misschien wel de beste spreker op de aardbol is op dit moment. Zij is, ik hoop dat ik dat mag zeggen, Julia, maar een bijzonder mooie vrouw om te zien. En eigenlijk als zij gewoon het woord voert, dan hang je aan haar lippen. Omdat ze die dingen die ik nu net noemde van die combinatie van inhoud en hoe je het brengt. Er zijn dus mensen die dat dus combineren met elkaar. En dan ga je eigenlijk naar de next level. Ja. Dat het gewoon zo, hoe zij praat, met een soort van slangachtige, swoongachtige manier wordt het een soort van rap ongeveer. En zij bezweert je als het ware. Dus ik vind het echt heel, ik vind haar heel bijzonder wat dat betreft. En ik denk ook echt dat er een kans bestaat dat zij gewoon president gaat worden. Omdat ze gewoon zulke goede verhalen houdt. En zij doet juist het omgekeerde. Zij maakt een klein verhaal, dus iets wat over haar gaat, maakt zij juist weer heel groot. Dus zij doet het omgekeerde van die vorige speech. En dat doet ze elke keer zo knap. Ja, want ze haalde vorige maand al dus de speech van de maand. Nou, eigenlijk kan ze volgens mij elke maand wel in speech van de maand verschijnen, ja, als ik jullie zo hoor. Toen reageerde ze op een Republikeinse collega. Hij deelde online een animatievideo waarin hij Ocasio-Cortez vermoordt. En zij vindt dat het parlement een duidelijke grens moet trekken. Our work here matters. Our example matters. There is meaning in our service. And as leaders in this country, when we incite violence with depictions against our colleagues, that trickles down into violence in this country. And that is where we must draw the line, independent of party, identity, or belief. Ja, zij waarschuwt ons allemaal. Ze zegt, als we ons hier in het parlement niet uitspreken tegen zulke bedreigingen, dan druppelt dat geweld door in de samenleving. Dus zij maakt iets wat persoonlijk is veel groter. Hè? Dat is wat ze doet. Ja, en hier voel ik dus wel dat het een beetje droevig is. Want op 6 januari staan ze gewoon echt bijna daar op de vloer. En in november moet Alexandria Ocasio-Cortez nog eens een keer uitleggen dat die opruiming vanuit zo'n Republikeinse senator leidt tot geweld op straat. Dus daar zit wel iets, daar zit wel iets heel bedroevends in. Maar wat ik zo knap vond aan wat Alexandria Ocasio-Cortez hier deed, was, het gaat heel veel over polarisatie en over dat de geest terug moet in de fles. Maar zij zegt eigenlijk, we moeten die geest gewoon verjagen. En dat is een Want dat was misschien aan het begin van het jaar nog een vrij extreem standpunt. Maar het knappe is dat met dat ritme, met die aanwezigheid, met die speechvaardigheden, iemand op de linkervleugel van de Democraten daar een verhaal van maakt dat door een hele grote groep mensen gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Ja, zeker. Maar Julia Huip die zegt ook, ja, zij gaat een keer president worden van Amerika. Geloof je daarin? Ja. Serieus? Ja, kijk. Want zij is ook, zij zit op de linkervleugel van de Democraten. Werkt soms echt als een rode lap op een stier bij veel Republikeinen. Dus kan ze dan ooit, als ze zo uitgesproken is, president worden? Nou, je weet niet of ze... incidents, my dear. Je weet nooit wat er nog allemaal gebeurt op de weg van hier naar daar. Maar ze heeft de capaciteit om dat te worden. Dus dat is belangrijker. Ze kan mensen in vervoering brengen. Ze heeft een hele brede visie. En of die van jou is en of ze daar mensen in over kan overtuigen, ja, dat is altijd zo ingewikkeld in dat Amerikaanse systeem. Maar zij heeft, weet je, ze is nog heel jong. In de gedachte van mensen is ze nog steeds 28, maar er komt echt elk jaar een jaartje bij. Maar ze heeft waanzinnig talent. Ja, en wat ik grappig vind, hè, want jij zegt ze praat heel goed in de dictie, maar ze houdt zich aan geen enkele regel waar je als vrouw je aan moet houden. Dus ze praat niet rustig, ze beweegt zich veel te wild. Ze gaat echt af en toe helemaal zo, wat je als vrouw nooit moet doen, want dan word je weggezet als viswijf en dan ben je te emotioneel. Ze houdt zich niet aan die conventies, breekt daar dwars doorheen en dan wat blijkt, dat kan best. Ja, wat wil je zeggen, Huip? Ja, dat, want het is dus niet alleen als ze kattig en pinnig zit te doen. Ze kan dus ook bij die campagne rallies van Bernie Sanders. Dan was zij degene die hem aankondigde. Nou, dat was echt vuurwerk, weet je. Dus dat heeft ze ook in zich. Ja. En heeft ze dan, als zij precies, jij zegt van, nou, het is momenteel de beste speecher die op de wereld rondloopt. Als ze dan praat, is het altijd raak? Ja. Want deze speech bijvoorbeeld die we het laatste jaar hadden geselecteerd, daarin was ze nog niet eens op haar best. En dan zit je nog steeds gewoon mesmerized te kijken. Ja. Ongelooflijk. Nou, dan gaan we vanuit Amerika naar eigen land. Het was op een zondagavond in oktober dat Humberto Tan in zijn talkshow fel uithaalde naar Thierry Baudet. Dat deed hij op deze manier. Na de nazi-appjes, waardoor er scheuring kwam in zijn partij, het liegen over vriendinnen die in de trein zouden zijn aangevallen, en onlangs nog over de holocaust die hij tussen aanhalingstekens plaatste, alsof het niet echt zou bestaan, komt hij nu weer met het verhaal dat de superioriteit van blanke hetero-mannen zou moeten onderstrepen. Daar gaat het Baudet om. En als hij wordt aangesproken op die uitlatingen, hebben wij het niet goed begrepen, moeten wij niet zo overdrijven en heeft hij het niet zo bedoeld. De broers van Mark Rutte, de broer van Eberhard van der Laan, mijn broer, alle drie overleden aan de gevolgen van AIDS. Zoals zoveel mannen en vrouwen die zijn overleden aan AIDS. Maar Baudet vindt het nodig om al dat leed te bagatelliseren en te overgieten met een racistisch homofoob sausje. En dat in het weekend dat het betaalde voetbal de regenboogfamilie omarmd heeft en zichtbaar steunt. Baudet, bedankt. Jurjen, ja, in oktober waren jullie echt laaiend enthousiast. Is dat nog steeds zo? Ja, zeker. Ja. Wat ik hier zo ontzettend goed aan vind, is hij doet iets wat Jesse Klaver niet lukte, Vera Bergkamp niet lukte, Rob Jetten niet lukte. In een debat in de Kamer stond Baudet precies zo'nzelfde showtje op te voeren. Dat ging toen niet over blanke hetero-mannen, maar dat ging over de holocaust tussen aanhalingstekens. En één voor één gingen die met hun staart tussen de benen weer terug, omdat Baudet ze met een simpel debattrucje terugstuurde naar hun stoel. En wat Humberto Tan hier gedaan had, is zijn podium pakken en daar stapje voor stapje fileren wat Baudet doet. En er zitten hele duidelijke illustraties en voorbeelden in. Er zitten ontzenuwingen van de debattrucjes in. Hij heeft erover nagedacht welke woorden hij gebruikt. Dus hij gebruikt alle middelen die hij heeft op de plek die hij het heeft om in één minuut voor eens en voor altijd datgene mee te geven waarvan heel veel mensen denken van, dat zou ik willen zeggen. Ja, en wat moeten politici dan hiervan leren? Dat je zelf op, ook wanneer je met dit populisme omgaat, dat je op al die niveaus scherp moet zijn. Dat je iemand niet weg moet laten lopen met een afleidingsmanoeuvre. Dat je niet op dat stukje rode vlees moet reageren, maar het hele verhaal laten zien. En het enige is natuurlijk, Tan zat hier in zijn eentje met een camera. In een debat kan er ook teruggesproken worden. Maar dat je er zeg maar, als je dit één keer aankaart, moet je het dus in één keer goed doen. En dat deed hij. Ja, jij was ook laaiend enthousiast toen, hè? Ja, ja, en helemaal om wat Jurjen zegt. En ja, eigenlijk is er hier ook iets groters aan de hand. Hè? Wat er vooraf gaat aan dit fragment is dus dat hij erop terugblikt dat Baudet bij een bijeenkomst zegt dat de kans om als heteroseksuele blanke man de kans op aids te krijgen, dat die 000 even groot als de bliksem is. En dat is gewoon niet waar. Dus dat is de zoveelste keer dat mensen dus een of andere leugen voorgeschoteld krijgen van een politicus. En dat vind ik nog eens mooier. Hè? Aan de ene kant gaat hij dus tegen dat verhaal in en maakt het heel persoonlijk, zoals Jurjen zegt. Maar het andere is dat hij ook eventjes echt aanstipt van die leugens, dat we dat gewoon niet moeten accepteren. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is, dat dat meer gedaan wordt in de samenleving. Dat we dat niet zomaar laten gebeuren. En hij doet het in een talkshow. Ja, ik wil net zeggen, het is helemaal zijn rol niet, zijn taak niet, zijn verantwoordelijkheid niet. Het laat zien een enorme ethische gat wat er valt. Dat de politiek slaagt er dus niet in om dit goed te doen. En dan gaat een talkshow host het maar doen. En goed. Dus, ja, dus dat wijst op armoede in de politiek? Ja. Ja. Dat is pijnlijk. Ja, doodse stilte. Ja, zeg maar. Nou ja, nee, ja. Ik heb het één keer goed gezien, dat zei ik vorige maand ook. En dat was Jan-Anthony Bruin, de Eerste Kamervoorzitter. Die greep ook gewoon een moment aan. Die had erover nagedacht. Ik wil dat ik in de Senaat één keer het statement maak dat er hier niet over tribunalen gesproken wordt, omdat dat wat mij betreft ver buiten de rechtsorde ligt en niet past bij het instituut Senaat. Hij deed het op een heel gek moment, eigenlijk toen het helemaal niet echt aan de orde was, maar pakte zijn moment, had die speech voorbereid en deed daar zijn ding op. Daarna had je bijvoorbeeld weer het incidentje tussen Okje Tellege en Sylvana Simons, waarin je weer heel nadrukkelijk zag van dit is gewoon, hier gaat het gewoon precies niet goed. Ja. Dus men moet daar met z'n allen beter over nadenken. Raskin waarschuwt voor het instituut, AOC waarschuwt voor het instituut. Humberto Tan laat zien hoe het wel moet. En in Nederlandse politiek, they need to step up their game. Echt. Goed, dat zijn alvast mooie woorden voor 2022, dat ze maar luisteren. Ja, dit waren in ieder geval de overheersende thema's in 2021. Straks bespreek ik ook nog een opvallende andere rode draad. De Nieuwsbv, speech van het jaar. Maar eerst gaan we naar de bonusspeech van Julia. Want jullie mochten alle drie ook een speech uitzoeken waarvan je zelf dacht van ja, die wil ik zeker laten zien. En Julia, aan jou de eer. Jij mag aftrappen met jouw bonusspeech. Ja, de bonusspeech was dus een speech die niet genomineerd was in alle jaargangen. En ik heb gekozen voor de afscheidsspeech van mijn voormalige baas Lodewijk Asscher. Vooral ook omdat hij mij heel erg raakte, maar ook omdat hij een jaar later nog steeds waarde heeft van wat hij toen zei toen hij aftrad. Laten we even kijken. Onderschat niet wat de schade kan zijn van de complottheorieën, het bestje op onze democratie, of het salonpopulisme waarbij aan talkshowtafels wordt afgegeven op de elite en de macht. Dat berokkent veel meer schade dan men doorheeft. En of het nu het Capitool is of het provinciehuis van Groningen dat bestormd wordt, het is niet om te lachen. Op dit moment staat met de toeslagenaffaire de politiek zelf en de politieke cultuur onder het vergrootglas. In mijn analyse is die affaire een voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen. Een toeslagensysteem dat niet werkt en een mensbeeld dat de overheid vijandig heeft gemaakt tegen de eigen inwoners. Jullie, jij zegt dat, ja, dat we toch eigenlijk in een heel jaar niet zijn opgeschoten. Het is nog altijd zo. Nee, want kijk, hij trad af. Dat was dus vlak na de bestorming van het Capitool, begin januari. Hij trok door zijn eigen aftreden het kabinet mee. Die konden toen niet anders doen dan ook aftreden. Maar we zijn een jaar verder. En datzelfde kabinet, dat zit nog steeds en wordt straks, waarschijnlijk rond 6 januari, opnieuw weer beëdigd, zal ik het maar even noemen. En we hebben de oorzaken, dus die analyse die hij hier maakt, daar hebben we eigenlijk helemaal geen millimeter meters in gemaakt. Het droevige is helemaal, hij begint over die toeslagen. Weet je, hij had dat systeem afgeschaft en dat is, zodra het nieuwe kabinet kwam, is die nieuwe wet die hij in voorbereiding had in de prullenbak gegooid. Die staat nu weer in het nieuwe coalitieakkoord. Maar ja, step up your game. Dankjewel, Julia. Zometeen de bonus speech van Huib Huder. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. speech van het jaar. Ja, in deze rubriek staan vaak grote toespraken centraal van allerlei houten metoten op het wereldtoneel. En daardoor zou je bijna vergeten dat er in kleine kring ook heel wat wordt afgespeecht. Bij bruiloften bijvoorbeeld, bij partijen, als iemand met pensioen gaat. En een van de bekendste afscheidsspeeches ooit werd gegeven door voor Henk van den Tillaert, toen hij met pensioen ging bij Mengvoeders Unitet. Elke ochtend weer. En nog nooit 1 minuut te laat op zijn werk. En dat vind ik knap, Henk. Dat vind ik godverdomme knap. Dan neem ik mijn petje voor af. Neem ik mijn petje heel diep voor af, Henk. Heel diep. Eigenlijk zou je jou hier ter plekke kapot moeten schieten. Schitterend, Theo Maas. Dan is het het moment voor Huip. Ja, jij mag je bonus speech inzetten. Wat is het geworden? Ja, het is niet echt een speech. Het is meer een videoboodschap van ene Stuart Reynolds. Dat is een Canadese grappenmaker. En ik vind hem heel interessant. Zoals we al zien speelt er heel veel in de tijd waarin we leven. Uiteraard corona en de antivaccinatielobby die natuurlijk vrij sterk is. En dan aan de andere kant denk je, ja, hoe ga je mensen toch overtuigen dat ze wel zich gaan vaccineren? En hoe doe je dat zonder heel prekerig of zeurderig te worden? En hij weet daar op een leuke manier met humor iets mee te doen. We gaan kijken. I've just had my third shot. A booster, they call it. How many more are they going to make us get? Don't know, don't care. Because I, like you probably, understand there is a global pandemic and people much, much smarter than you and me have decided this is the best plan of action to avoid lots more people dying or cluttering up hospital hallways. You and I, we're doing our part by getting one more little prick and not being one. Maar jij geeft les in aan mensen die beter willen speechen. Maar waarom kies je nou deze uit? Ja, omdat dit laat zien hoe knap het is om zo samengeperst eigenlijk alles te doen. Dus hij weet een soort spelelement erin te brengen door eerst het heel, met ook die zware muziek en het zwaar aan te zetten en eigenlijk dingen te zeggen die vaak door de antivaccinatielobby worden ingezet. En daarna het te ontkrachten en eigenlijk in een heel kort betoogje wat de spijker op zijn kop slaat. En het is het bekende verhaal van, ik geloof dat het Blaise Pascal was die ooit zei van, sorry dat ik zo'n lange brief heb, ik had geen tijd voor een korte. Maar dat is natuurlijk de kracht van zo'n klein boodschapje, dat je zo heel snel dat weet samen te vatten. En ik vind dat gewoon interessant met wat wij hier doen, Julia en Jurjen en ik, dat je gewoon met die speeches waar we naar kijken, dat je eigenlijk in deze tijd gelukkig voor ons ziet, dat je op zoveel verschillende manieren dat communicatiemiddel in kan zitten. En daarom vind ik dus echt ook die videoboodschappen leuk dat we die ook bijhouden. En was dit er eentje die ik even eruit wilde pakken. En werkt die ook voor jullie twee? Ja. Wat we als een van de criteria hadden gezegd, het moet je aan het denken zetten. Ja, dit zet je aan het denken. En het is ook in de format, het is niet te vertalen, maar one little prick without, en er niet eentje zijn. Ja, dat kan je niet vertalen. Maar dat is ook ontzettend grappig gevonden. Dus in een hele korte tijd even betoem. Ik vind hem wel weinig verbindend voor jou doen. Ja, goed punt. Ja. Stuart Reynolds, dus de bonus speech van Huip. En zo werken we in een gestaag tempo door naar de speech van het jaar. En voordat we naar de finale gaan, naar de top 3, nemen we nog even een ander thema onder de loep dat opvallende rol speelde in de toespraken van het afgelopen jaar. Want Jurjen, welk thema is dat? Mijn favoriete mens, de underdog. Dus de underdog versus de misstander, ja. Zeg maar. En welke wil je dan even aankaarten? Nou, in februari, we weten het allemaal waarschijnlijk niet meer, maar toen lag India helemaal overhoop. Studenten die kwamen in opstand, er waren boerenprotesten. En toen vond ik, door overigens onze Indiaanse collega's, een speech van Mawa Moitra, Bengaals parlementslid. En dat vond ik zo indrukwekkend. Waarom zo indrukwekkend? Dat vond ik zo indrukwekkend omdat terwijl er censuur gepleegd werd, terwijl er opstanden neergeslagen werden, maakte zij gebruik van haar parlementaire onschendbaarheid. En zelfs in die speech merk je dat ze afgesneden wordt, geïntimideerd wordt. Dat ze tegen de keer moet speechen. En ze speecht onverstoorbaar en ook nog eens een keer heel erg goed inhoudelijk en goed opgebouwd. Ja, we gaan luisteren. En ze hield echt een vurige toespraak in het Indiaanse parlement dus. Met felle kritiek op de manier waarop de regering de nieuwe landbouwwet invoert en minderheden dus behandelt. Mahua Moitra? Ja, Moa, heb ik begrepen, maar They have firmly established this government's motto of brutality over morality. And everyone else in this country has been portrayed as a coward or a terrorist, from the farmers to the students to the old ladies of Shaheen Bagh. You say you have courage. You claim you have done so many things that no other government before you has done. Yes, that is true. In true fascist fashion, you have made every act of pettiness, of vengeance, of hate, of bigotry, a part of your narrative of courage. The reason no one has done it before you is not because no one had the courage, but simply because it was not the right thing to do. Ja, Julia, in februari zei je, ik kon er geen touwen vastknopen. Kan je het nu wel? Of, Nee, wat ik daarmee bedoelde is, je moet inderdaad heel veel achtergrond weten om te begrijpen waar ze het over heeft. Maar een speech kan ook goed zijn door de moed die die uitstraalt. En door, wat Jurjen ook zei, je ziet als je ernaar kijkt, zie je al die ontzettend ongeïnteresseerde mannen daaromheen staan. Hier staat een jonge vrouw, ook nog eens van een etnische minderheid in India, daar ze even van jetje te geven. Het is echt heerlijk om naar te kijken. Als je er geen touwen van vast kon knopen, dan zal ik nog even vertalen wat ze zei. Ze zei, iedereen in dit land die oppositie voert wordt door de regering weggezet als lafaard of terrorist. De regering vindt zichzelf dan moedig, maar is vooral kleingeestig en wraakzuchtig. En inderdaad, het is gewoon ook de manier waarop ze het zegt, hè, Huip, dat het zo echt indruk maakt. Ja, dit is dramatisch. Dit komt uit haar tenen. Ja, ja, ja. Absoluut. En het is wat Jurjen ook zegt, dat je gewoon op alle manieren voelt dat zij wordt tegengewerkt. En ze schreeuwt zich eruit. Maar aan de andere kant is ze zo onwijs sterk. Het is echt heel erg indrukwekkend. Maar ook wel haast triest vind ik het om te zien. Ja. Ja, dan gaan we naar nog een speech van de eenling. Welk thema had je? Hoe vond je de underdog versus de misstand. Ja. Ja. De speech van de maand maart ging namelijk naar een gewone Amerikaan. Brandon Bulwer. Hij sprak het parlement toe van de staat Missouri. Het ging over een wetsvoorstel dat bepaalde dat transgender meiden niet meer mee mogen doen in meidenteams. En Huip, kan jij een beetje duiden hoe deze vader tot inzicht kwam? Ja, ja, nou, deze speech gebruik ik dus wel eens bij training om aan mensen te laten zien hoe je nou echt een briljant betoog in elkaar zet. Als het gaat om het overtuigen dat hij dus mensen voor dat wetsvoorstel wil winnen. En dat zijn toch mensen die wat meer in de rechtse conservatieve hoek zitten. En hoe hij die mensen als het ware in zijn verhaal sleurt. Onder andere door een sterk stukje storytelling waar we wat van horen. Ja, laten we even luisteren. Dit is in ieder geval het moment dat Brandon vertelt dat hij tot een nieuw inzicht kwam en dat hij anders met zijn dochter om moest gaan. My daughter had sneaked on one of her older sister's play dresses. And they wanted to go across the street and play with the neighbor's kids. It was time for dinner. I said, come in. She asked, can she go across the street? I said, no. She asked me if she went inside and put on boy clothes, could she then go across the street and play? And it's then that it hit me that my daughter was equating being good with being someone else. I was teaching her to deny who she is. Ja, hij vertelt dat dat zijn dochter hem vertrokken en bij de buren wilde gaan spelen, maar dat mocht ze niet van hem. Als ze nou andere kleren zou aantrekken, zou het dan wel mogen? En toen besefte hij dat hij zijn dochter had geleerd dat die dochter zich anders moest voordoen en moest ontkennen wie zij eigenlijk is. En Huipje zegt van, ik gebruik deze speech vaak om les te geven. Ja. Storytelling. Waar zit hem dat in? Nou, dat dit onderwerp, het transgender zijn, voor zoveel mensen zo ver van hun bed is, waar ze zo voor ingenomen over zijn, hoe ga je die in godsnaam overtuigen? En wat hij dus echt doet, is dat hij de stijl van storytelling gebruikt, waarin je dus eerst een fase hebt van identificatie. Dus hij benadrukt heel erg wat hij gemeen heeft met die rechtse conservatieve mensen. Hij was zelf ook een republikein. Hij vroeg zich ook af bij zijn dochter van, jeetje, is dit nou allemaal wel nodig? Maar je voelt er tussendoor dat hij echt houdt van zijn kind. En je voelt dus ook het probleem wat ontstaat als hij zegt dat dat kind ongelukkig is. En dat hij dan via dit storytelling verhaal vertelt wat hij net zei, suddenly it hit me. Ik moet dit anders gaan bekijken. En dat hem toen echt de schellen van zijn ogen vielen. En dat zij daarna een gelukkig kind was. En dat we daarom dus die wet niet moeten aannemen. Ja, dat is gewoon enorm overtuigend. En ik denk dat hij echt wel mensen hiermee omgekregen heeft. NPO Radio 1. 4:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. De oprichter en oud-topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos is schuldig bevonden in de grote fraudezaak tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Elizabeth Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige labresultaten. Haar bedrijf claimde met slechts één druppel bloed bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten op te kunnen sporen, maar dat bleek gelogen. Holmes kan tot maximaal 80 jaar cel krijgen, maar Amerikaanse media verwachten dat de straf lager uit zal vallen. De vrouw die de Britse prins Andrew aanklaagt voor misbruik heeft er in het verleden mee ingestemd om in de zaak niemand meer aan te klagen. Dat blijkt uit een schikking van ruim 12 jaar oud. De Amerikaanse vrouw zegt als minderjarige vaker te zijn misbruikt door de miljardair Jeffrey Epstein en zijn vriend prins Andrew. Zijn verdediging vindt dat de zaak nu moet worden stopgezet vanwege de oude deal. De vrouw zou $500.000 hebben gekregen als ze haar claim tegen Epstein zou intrekken. Vandaag start in New York een eerste hoorzitting over de zaak. In Berlijn is een productiehal van de Nederlandse chipfabrikant ASML afgebrand. Niemand raakte gewond. Het is volgens het Nederlandse bedrijf nog niet te zeggen hoeveel schade de productie leidt. Wereldwijd is een groot tekort aan microchips. En vandaag is het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. De NOS zendt daarom de hele tocht van 1997 online uit vanaf 17:30. 16.500 mensen begonnen aan de Tocht der Tochten. Ruim 11.000 haalden de finish. En bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen Klasina Seinstra. En ruim 9 miljoen Nederlanders zagen de laatste Elfstedentocht live op tv. Het weer nog, vooral in het zuiden regen. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen. In de ochtend nog een graad of 8, 's middags nog maar een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Zometeen, of eigenlijk nu al, starten we met het tweede gedeelte van The Best of BNN VARA. We luisteren naar een speech. Voor het nieuws hoorde je al een stukje van de beste speech van 2021. Want in de Nieuwsbv hoor je elke maand de beste speeches volgens een deskundig panel. En op het einde van het jaar worden van die beste speeches weer de beste speeches van het hele jaar uitverkoren. Goed, dan gaan we door naar een andere Amerikaanse. Namelijk de Amerikaanse turnster Simone Biles. Zij maakte indruk ook op jullie. Omdat zij tijdens een hoorzitting voor de onderzoekscommissie moest praten. En zij is zelf namelijk slachtoffer van de misbruik door de dokter van het Nationale Turnselectie. En de Turnbond en de instanties lieten dat ook jaren gebeuren. En zij houdt dan een zeer speciaal betoog, hè, Julia? Zeker. En wat hier weer, er zit een soort van rode draad in het kleine groot maken en het grote klein maken. Wat zij hier doet, en niet eens zozeer in het fragment waar we naar gaan luisteren, is maar dat zij zegt, ja, zij heeft het over de enablers. Zij heeft gezegd, er zijn dus allemaal meiden die hebben aangegeven dat ze misbruikt werden. En er is nooit iemand geweest die daar dat gestopt heeft. Dus zij zegt van, ja, zoveel meisjes hadden dit niet hoeven, ja, ik weet niet meer hoe ik die zin nou recht maak, maar dat had ze niet hoeven te overkomen als al die enablers, zoals dat dan heet, al die mensen die daar met een stofferend blikje achteraan gingen om te zorgen dat die arts maar nooit in de problemen kwam, er niet waren geweest. En dat vat ze in een hele mooie kernzin. Simone Biles. I ask that your work be guided by the same question that Rachel Denhollander and many others have asked. How much is a little girl worth? I sit before you today to raise my voice so that no little girl must endure what I, the athletes at this table, and the countless others who needlessly suffered under Nasser's guise of medical treatment, which we continue to endure today. Tja, indrukwekkend, vooral dat stukje, wat is een klein meisje waard, hè, Jurgen? Ja, want wat dit is... het is een heel systeem, hè? Het is een soort piramide die gebouwd wordt. En nu luisteren we naar Simone Biles omdat ze al die Olympische titels gehaald heeft. Maar ergens in dat piramidespel is zij dat kleine meisje geweest dat te maken gehad heeft met misbruik. En al die andere kleine meisjes die dus niet dat podium gekregen hebben, die niet zijn boven komen drijven, die zijn gewoon geslachtofferd in dat soort van belang om een turnkampioen te creëren. En dat maakt het zo heftig. En dat lag hier dus heel naakt op tafel. Ja, zowel Biles als die speech daarvoor van Bolwer, dat waren echt persoonlijke verhalen. Maakt dat speech ook sterker, Huip? Ja, zeker. En zeker in dit geval. Wat je ziet is dat gewoon de boodschapper en de boodschap als het ware samengaan. En dat zie je hier heel erg sterk gebeuren. Zij is de enige die echt dit verhaal op deze manier kan vertellen. Ja, kwetsbaarheid, persoonlijke verhalen zijn dus belangrijke ingrediënten. Ook storytelling dus. We gaan zo meteen nog veel mooie speeches horen. De Nieuwsbv. Speech van het jaar. Maar eerst mag Jurgen jouw bonus speech inzetten. Kom maar door. Ja. Eigenlijk is dit vooral, heb ik deze speech uitgekozen omdat anderen deze speech niet uitspraken. Het is een speech die dit jaar een paar keer opgepopt is in alle appgroepen waar ik in zat. Een soort bemoedigingsspeech vanuit Paul van Vliet. En ik vind het prachtig, maar ik had eigenlijk liever gezien dat andere mensen deze rol ingenomen hadden. Laten we eerst even naar Paul van Vliet luisteren. Vanuit Den Haag wil ik vertellen dat ik ontzettend bewondering heb voor hoe jullie dat doen. En alles wat er van jullie wordt gevraagd is veel. En hoe je dat doorstaat en blijmoedig blijft doen, daar heb ik groot respect voor. En daarom wil ik graag op jullie drinken. Ik drink op de mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met een kop in de wind. En ik drink op de mensen die met vallen en opstaan blijven geloven met het geloof van een kind. En ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen van wagen en winnen, die niet willen weten van water en wijn. En ik drink op de mensen die blijven vertrouwen, die van tevoren niet vragen voor hoeveel of waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen van doe het maar wel en kijk maar niet om. Dus ik drink op het beste van vandaag en van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit. In vandaag en in morgen, in mij en in jou. Proost. Nou, proost Paul, proost. Mooi gesproken. Maar jij zegt dus, hij doet iets wat andere mensen niet doen. Ja, en daar hebben we het de afgelopen maanden echt een paar keer hierover gehad. Deze coronacrisis, zeker in dit jaar, was ook een mentale crisis. Eentje waarin mensen zich goed moesten blijven voelen, waarin er vertrouwen moest blijven komen, waarin zorgmedewerkers gezien moesten worden enzovoort. En mag ik dan heel even de premier citeren, die vandaag in de Telegraaf de kans kreeg, open doekje voor een kerstboodschap. Daar doet hij dit mee. Ik hoop dat we in dit land elkaar in deze moeilijke tijd niet uit het oog verliezen. Dat we voor elkaar het licht proberen te zijn in donkere tijden. Punt. Ik vind dat gewoon heel teleurstellend, Patrick. Ja. En dat kan een keer gebeuren, maar het is voor mij de metafoor voor hoe behoudens bijvoorbeeld iemand als Femke Halsema, die dat een keer richting Amsterdammers wel gedaan heeft, de politiek relatief afwezig was in het moed inspreken van de bevolking. En dan grijp je dus terug op dit soort oude grijze helden. Ja, het is ongelooflijk. Wij hebben in Nederland niet eens een nationaal rouwmoment gehad. Hè? Alle andere landen hebben de coronadoden op een enig moment daar even bij stilgestaan, wat we allemaal te verstouwen hebben gehad de afgelopen 2 jaar. Dat hebben wij in dit land nooit gedaan. Ik hoop dat veel politici luisteren naar deze uitzending. En dan vooral naar wat er nu komen gaat. Want we gaan naar de top 3. En daar kunnen ze dus iets van leren, als ik jullie zo mag begrijpen. De top 3, de bronzen plak, Huib. Een van jouw favorieten. Ja, die is voor Maya Motley, de premier van Barbados. We schieten heen en weer naar van alles. En nu gaan we dus naar de klimaatconferentie in Glasgow, waar meerdere speeches werden gehouden door mensen. Meerdere mensen die de urgentie dat we wat aan het klimaat moeten doen probeerden aan te kaarten. Maar er was één dame die daar echt een verpletterende indruk maakte. Ik denk dat als er een internationale poll gehouden zou worden wat de speech van het jaar was geweest, dat deze had gewonnen. Want zij ging daar staan en vocht als een leeuwin voor haar land. En de mensen die doordat de aarde te veel aan het opwarmen is in levensgevaar aan het komen zijn. En ze deed dat in een schitterend verhaal waarin ze echt zo staat voor de zaak. Ook echt die boodschap belichaamt en met hele mooie taalgebruik, hele mooie vergelijkingen een heel sterk punt weet te maken. En dat is eigenlijk ook wat een goede speech wel nodig heeft. Een soort van originele take. En haar originele take, dat is dat ze zegt, oké, we hebben het nu over het klimaat en hoeveel miljard we daaraan uit gaan geven. Laten we eens kijken naar het hele verhaal rond corona. Daar hebben we nu al $25 trillion aan uitgegeven. Als we van dat bedrag nou een fractie zouden uitgeven hieraan, zouden we al heel veel verder komen. En die kwam aan. Je zag gewoon in de zaal zag je mensen zitten en je zag die intense belangstelling die mensen hebben als er een speech gehouden wordt die echt aankomt. Laten wij een stukje van de toespraak beluisteren. Ja, is het einde ervan. 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. We do not want that dreaded death sentence. And we have come here today to say, try harder. Try harder. Because our people, the climate army, the world, the planet, needs our actions now. Not next year, not in the next decade. Een opwarming van 2 graden is de doodstraf voor Barbados, zegt minister-president Maya Motley. Haar volk, het volk van Barbados, heeft nu actie nodig. Jij vond het ook mooi, hè, Julia? Ja. Los van wat ze zei, de inhoud was, stond als een huis. Maar je ziet daar een vrouw staan waarvan je weet... dit is een vrouw van een klein landje, een eilandje. Een zwarte vrouw. Zij moet echt haar hele gewicht in de strijd gooien... om serieus genomen te worden. En bij die top in Glasgow waren er allemaal van die beelden... dat je niet alleen Biden, want die heeft er ook de leeftijd naar... maar heel veel van die mannen... allemaal een beetje zag wegdoezelen van ja, ja, het is allemaal wel en zo. En zij wist even, ook met haar lichaam, hè, want ze staat er echt. Zij is er gewend aan, probeer me omver te blazen, het lukt je toch niet. Dus zij staat daar te knallen. Ja, daar kan ik dus zo ontzettend van genieten. Ja, nou ja, we gaan nog meer genieten. Want ook de zilveren plek in deze speech van 2021 is zeer de moeite waard. Ook een vrouw, Amerikaanse vrouw, Paxton Smith. Vertel nog even wat haar verhaal is. Ja, Paxton Smith is dus zeg maar haar klassevertegenwoordiger van het jaar in Amerika... waarin ze hebben een eindexamen gedaan. In Amerika is het dan de gewoonte dat je, dan mag je dan... één van al die leerlingen die eindexamen doen, mag dan een speech geven. En normaal, ja, het is de gewoonte dat je hebt het dan over de toekomst die je wacht. En nou, het moet een beetje een oppeppende speech zijn. Er staat daar een frele jonge vrouw die ook aan het begin van haar speech heel zenuwachtig is. Een paar keer zich spreekt en dan op een gegeven moment komt die diesel op stoom. En zij kiest dus het moment om het niet over haar rooskleurige toekomst te hebben... maar om het over de reproductieve rechten van jonge vrouwen te hebben. En dan knalt ze erin. Het is echt waanzinnig. Ja, we gaan zo een stukje kijken. Maar Jurgen, ook jij was toen tot tranen toe geroerd. Hè? Waarom? Ja. Nou ja, omdat normaal gesproken gaat dus die... commencement speech van de beste van de klas... gaat de rest van je leven mee met je cv. Ja. En dan kun je nog eens een keer vertellen hoe geweldig je was in die klas... wat je aan de wereld gaat bijdragen. En zij voelt de zwaarte van dat moment. Rond die tijd gaat het dus over die abortuswetgeving... die gigantisch ingrijpend is. En tegen de technicus die haar wegdraait... de stage manager die haar probeert om haar terug te brengen naar haar speech in... blijft zij doorgaan en deze speech houden. En dat is gewoon heel veel moed van een 18-jarige. Ja, nou, het is Paxton Smith dus... die tijdens haar afstudeertoespraak plots een onverwachte afslag neemt. On a day where we are all gathered together... on a day where you are most inclined to listen to a voice like mine... a woman's voice, to tell you that this is a problem... And it's a problem that cannot wait. And I cannot give up this platform to promote complacency and peace when there is a war on my body and a war on my rights. A war on the rights of your mothers, a war on the rights of your sisters, a war on the rights of your daughters. We cannot stay silent. Thank you. Ja, terecht gejoel en applaus. Paxton Smith die zegt hier, het is een probleem dat niet kan wachten. Ik kan hier geen toespraak houden over vrede... terwijl er een oorlog gaande is tegen mijn lichaam, tegen mijn rechten. Een oorlog tegen jullie moeders en tegen jullie dochters. En ze kan daar niet over zwijgen. Ja, Huip, jij was minder enthousiast, hè? Nou, nee, ho, we hebben hem op de tweede plaats gezet. Dus dit was echt wel een van de allerbeste speeches van dit jaar. Ja, jij miste iets, toch? Nou, het enige is, kijk, het gaat over anti-abortus... en dan wordt het politiek en inhoudelijk. Hetgene is dat bij mij als kijker dat ik denk van... ja, dit is eigenlijk een probleem wat vooral heel erg te maken ook heeft... met mensen uit kansarme milieus die ineens zwanger worden... En dan een keuze daarin moeten maken. En zij trekt het naar zichzelf toe. En als ik er speechschrijver was geweest, had ik gezegd van... pak dat ook nog eventjes mee. Maar dat haalt niet weg dat het een fantastisch verhaal was. En zoveel lef van het meisje. Zoveel lef. Dat ze 19 is. Ja, dat precies. Ze die dan erbij past. Echt lef. Nee, voor mij staat het ook echt symbool voor die nieuwe generatie vrouwen... waar we er al een hele hoop van hebben gehad. Hè. Dus ik ben heel erg bezig met wat we altijd vrouwen hebben verteld. Dus bijvoorbeeld Hillary Clinton was altijd bezig om juist in dat doosje te blijven. Dat ze mocht nooit haar stem verheffen, ze mocht nooit boosheid laten zien... want dat vonden we eng. Je moet een vrouw aardig vinden. En dit is dus een generatie, en zij is daar een product van... en ook een rolmodel in, die denkt, fuck that shit. Je hebt gelijk, want dit gaat over conformeren. Hè? Ja. Dat, die commencement speech is eigenlijk, pas ik in het systeempje. En daar stapt ze uit. Ja. Dat... En er komt dus een hele lichting aan van jonge mensen, waaronder heel veel vrouwen, die zich uit dat, hoe pas ik me aan, hoe ben ik acceptabel, en die weer een activisme tentoonspreidt voor allemaal hun eigen onderwerpen. En denk aan de hele jonge mensen die toen bij die school shootings een podium pakten en daar zo eloquent over spraken. En ze worden weer monddood gemaakt en weer in dat doosje geduwd. En er staat gewoon weer een nieuwe lichting op. Dus breek uit het doosje. Dat brengt ons ook naar de nummer 1. Want ja, daar kan maar één speech, de allerbeste speech van 2021 zijn. Dat is ook iemand die zich niet wil conformeren. Hè? Iemand die ook zeker uit een doosje springt. Want Jurjen, vertel de speech van het jaar 2021. Ja, die werd dus al op 19 januari gehouden. Toen zetten we hem op 2, Patrick. Dat is ook wel interessant. Maar uiteindelijk, in hindsight, had Pieter Omtzigt, degene die die speech gaf, op 19 januari het thema dat de Nederlandse politiek zou gijzelen voor het hele jaar te pakken. Oké, laten we luisteren. Pieter Omtzigt. Daar is iets fundamenteels mis in ons land. Fundamenteels in de checks en balances. En het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet. De belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten. Allemaal. En die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat. Maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag... Onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze... Hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben... doe ik het best om er buiten te blijven. Onze kliek in Den Haag... meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. Pieter Omtzigt, toen nog Kamerlid van het CDA... winnaar van de speech van het jaar 2021. In januari kreeg hij dus zilver. Joe Biden won toen, volgens jullie. Maar hoe kan het nou dat hij toch dan de beste speech van het jaar heeft gegeven? Nou, daar begonnen we dit uur al mee. Dus soms kan je een speech hebben die op dat moment echt heel erg groot is... en soms heb je een speech die op dat moment iets aangeeft... wat je op dat moment dat die gehouden wordt nog niet helemaal doorziet... wat het belang ervan is. En als je dan een jaar later kijkt en dan denkt... oké, we've come full circle, we zijn er weer. En dit is nog steeds een van de grootste problemen van het land... waar niets aan gedaan is of te weinig. Dan denk je, ja, het is ook een aanmoedigingsprijs. Blijf vooral rammelen aan die poort, want dit moet opgelost worden. Ja, Huip, is dat ook zo knap dat zo'n speech zo lang houdbaar is, zeg maar? Ja, zeker. En ik vind hier dat het haast on-Nederlands is... en daardoor ook echt fascinerend. En dus heel terecht dat hij op de eerste plek staat... hoe hij dit verhaal brengt. Het grappige is, dus je hebt dus in de retorica... heb je allerlei figuren die heten claptraps. Dat is dus dat je bepaalde zinnen formuleert op een manier... zodat mensen erop reageren. Dus bijvoorbeeld dat je een contrast aanbrengt. Bijvoorbeeld dat je een vraag en een antwoord stelt. Dat je dingen tegenover elkaar plaatst en herhaalt. En dat doet hij dus hier allemaal, maar het is echt. En dat is het fascinerende hiervan. Je gelooft deze man. Waar we gewoon in de Tweede Kamer... Nou, het gaat al meerdere malen over tafel vandaag... dat toch vaak de politici... je weet dat ze een agenda hebben, dat ze iets proberen te doen. En bij deze moegestreden man voel je gewoon dat hij het meent. En dat maakt het weer zo bijzonder... dat dus die boodschap en die boodschapper eigenlijk als het ware samenvallen. En dat die dingen waarvan je bij anderen misschien zou denken... ja, dit zijn soort trucjes, bij hem geloof je het en komt hij extra hard aan. Ja, dat menen, dat zit er helemaal in. Hè? Dit is echt Pieter Omtzigt op zijn sterkst, toch? Ja, alleen het is wel heel paradoxaal, want er zoomde al heel lang rond door Den Haag. De verkiezingscampagne gaat beginnen met een aanval van Omtzigt op Rutte. En daar werd in het campagneteam werd al over gesproken en Omtzigt was zich al heel lang aan het voorbereiden hierop. Je ziet ook, hij neemt heel even een momentje vlak voordat hij begint, dan zucht hij en dan begint hij met... Ik heb op Malta onderzoek gedaan. En vervolgens haalt hij dus deze hele riedel erdoor... waarin in Nederland dus vergelijkt met Malta... wat hij ziet als een failed state met veel corruptie. Dat zet hij heel erg neer. Maar het is ook inderdaad, Huip zegt dat terecht... vlak voor zijn burn-out. Dus het is dat hele paradoxale van... je ziet ook, zeg maar, het gaat bijna intenser... dan wat je een mens zou toewensen. Wordt die aanklacht daar neergezet? Het is het gestolde, of de uitkomst van 8 maanden onderzoek... en tegen een poort aanrammelen, tegengewerkt worden. En uiteindelijk zijn we als land, zeg maar tussen 19 januari en nu... meegelopen in dat dit inderdaad, dat die bestuurscultuur inderdaad zo slecht eraan toe is als wat ons zich daar al neerzet. Maar hij zet dus iets neer, maar dat is een bewuste aanval, zeg maar. Hij heeft het echt voorbereid. Ja, maar het is altijd een beetje mijn stokpaardje. Politiek is altijd uitgestelde emotie. Dus je moet hem echt voelen, die emotie. Maar niet op het moment zelf dat je er speelbal van wordt. En ik denk echt dat dit de laatste keer was dat Omtzigt zichzelf voor die burn-out nog zo onder controle had dat hij dit kon brengen. En ik vind het heel. Ik zou het echt iedereen aanraden om nu bij de kerst is nog een keer deze terug te luisteren. En dan het nieuwe regeerakkoord daarnaast te halen. Want? Gezellig. Ja. Ja. Want Julia. Komen we dan tot de conclusie dat we niet opgeschoten zijn? Nou, dan komen we tot de conclusie. Julia zegt net van nu is eindelijk die nieuwe, dat nieuwe systeem van Lodewijk Asscher ingevoerd, waar het gaat om de kinderopvang. Wat niet in het regeerakkoord staat, is we gaan afrekenen met het toeslagenschandaal. We gaan een oplossing vinden ervoor. We gaan onze lessen eruit trekken. En er ligt gewoon nog een hypotheek van 19 januari op de Nederlandse politieke cultuur, dat we dat moeten oplossen. En Pieter Omtzigt heeft ons daarop gewezen. Goed. En daar hebben we dan heel 2022 voor. Laten we hopen dat het gaat gebeuren. Want ik wou jullie hartelijk bedanken voor jullie wijze woorden, mooie inzichten. Maar zeker ook de prachtige speech die jullie het hele jaar door eigenlijk voor ons weten te selecteren en zo mooi en krachtig weten te benoemen. Ik dank Huip Hudig, presentator bij Speak Tour Inspire, Julia Wouters van Leading Woman, Jurjen van den Berg van het campagnebureau De Goede Zaak. Je hoorde de beste speeches van 2021 tijdens de Best of BNN. Vara. En ik kijk jou even aan. Tim, ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik heb gewoon een regisseur in de zaal. Ja, hallo. Ben jij een man van speeches? Zoals je net opgelet hebt, denk je, ja, dat pakt me inderdaad weer. Ja, ik ben zelf altijd een beetje bang om speeches te doen. Tenminste, er zijn zoveel mensen die je telkens aankijken. En je stelt je heel breekbaar op. Dus, ja, ik weet niet hoe groot jouw publiek is. Ik luister liever dan ik het zelf doe. Heb je een speech die jou heel erg is bijgebleven? Ja, ik denk wel. Ik heb denk ik 4 jaar geleden was de bruiloft van mijn zus. En dat was één heel groot ding. Omdat mijn zus zei altijd dat ze nooit ging trouwen. Maar toen zei ze uiteindelijk wel ja. En toen heeft mijn vader een speech gedaan. En hij is van zichzelf niet heel emotioneel. Maar heeft ons alleen opgevoed. En het was heel breekbaar en heel zeldzaam. En heel emotioneel. En nu denk ik er alsnog op terug dat ik denk, wow, dat was zo'n mooi moment. Ja. Dat we aan de tafel zaten met z'n allen. En dat we met het hele gezin zaten. Iedereen in tranen natuurlijk. Iedereen huilen. De kraag ging open. Maar dat heeft wel echt impact gehad, ja. En wat was het dan? Was het dan vooral de inhoud? Of ook om je vader dan zo breekbaar te zien? Dat vooral de boodschap dat, ik denk, zo vooral aankomt. Het laatste. Ik denk dat ik was het helemaal niet gewend. En hij zei zoveel dingen dat ik denk, waar ik me kon in herkennen. Maar het was zo mooi. En ik denk er nu nog terug. En we hebben het nu nog steeds met mijn zus en broers en zus hebben het erover. Dus ik kijk er heel goed op terug. Ja, ik denk ook dat vaak zo is, toch? We hebben net allemaal een soort maatschappelijk relevante speeches voorbij horen komen. Maar ik denk dat als je zelf luistert en ik zal je de vraag stellen, dat heel veel mensen meteen aan een persoonlijke speech denken. Van hun vader of hun moeder of je opa, oma. Ja, nee, ik had het ook gelijk, hoor. Ik dacht eigenlijk gelijk aan het moment. Want dat is zo emotioneel ook bij jezelf. Dat heeft zoveel meer in je gedachten dan een speech bijvoorbeeld net hoorde. Wat ook heel mooi is. Mm. Maar heeft het minder impact op jezelf. Ben je het er wel mee eens ook? Want ik hoorde Patrick op een gegeven moment zeggen, hè, dat een goede speech geven, zeker als dat lukt, vooral als je jong bent, dat het je ook heel veel zelfvertrouwen, een soort stempel voor je toekomst kan geven. Ja, ik heb ook alleen maar respect voor mensen die het heel goed kunnen. Ja. Ik vind het echt knap als iemand een hele goede speech geeft en echt de boodschap over kan brengen. Ik vind het zo knap. Vooral als je zeg maar gewoon kids van 14 of zo, weet je wel, dat je denkt van, hoe kan jij zoveel woorden al zo overtuigend. Ja, op mijn 14 deed ik heel iets anders. Ja, dus ik gaf niet zo'n speech. Niet dit in ieder geval. Ja, nou, ik kan je wel zeggen, ik heb ooit een keer een spreekbeurt. Laat ik het even voor mezelf hebben. Het is geen speech, maar het lijkt er wel een beetje op. En dat was wel het moment dat ik dacht van, hey, wat grappig. Ik kan gewoon voor een klas gaan staan en dan luisteren mensen naar me. Toen deed je het al goed? Of? Nou ja, toen nog wel. Het is mooi iets. En Message in a Bottle. En dat is een nummer wat heel erg over ver weg gaat. En dat past wel bij het volgende wat we gaan doen. Want in Nederland liggen de meeste mensen nog lekker op één oor. Maar in andere delen van de wereld is de dag pas net begonnen. Of sluiten ze hem juist net af. En deze week bel ik met twee correspondenten uit de Caribische eilanden. Om te zien hoe het met hun gaat. En zeker ook om te checken wat het laatste nieuws is op de eilanden. Zometeen schakel ik over naar Luc op het prachtige Aruba. Maar nu heb ik eerst John van het Hof aan de lijn. Hij is verslaggever bij het Antilliaanse Dagblad en woont op het tropische Bonaire. Mocht je nou meeluisteren en heb je vragen voor John of Luc, stel die dan zeker via de gratis NPO Radio 1-app. John, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe laat is het bij je? Hier is het net 11:30 geweest. En meestal liggen we al een uurtje of twee in bed dan. Oh, wat fijn dat je gewoon helemaal voor ons wakker bent gebleven. Ja. Vertel eens, hoe ben jij op Bonaire terechtgekomen? Ik was hier in 2008 op een duikvakantie. In mei was dat. En ik werkte in Nederland al heel lang in het onderwijs. Dus toen ben ik wezen kijken hier op de scholengemeenschap. En nou, ik ging weer naar huis en toevallig kwam er toen een advertentie voorbij als directeur op de scholengemeenschap op Bonaire. En daar heb ik op gesolliciteerd. En uiteindelijk ben ik dat geworden. Wat heerlijk. Maar had Bonaire je gewoon zo in je greep na die ene reis al dat je dacht, dat wil ik gewoon? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, ik had al heel lang het idee, als mijn kinderen volwassen zijn, dan ga ik weg uit Nederland, ga ik wat anders doen. Mm-hmm. En nou, dit is echt iets anders. En ik dacht, voor een jaar, misschien 3 jaar, ik had mijn baan in Nederland ook niet opgezegd. Ik had onbetaald verlof genomen. Mm-hmm. Maar met kerst ben ik toen teruggevlogen naar Nederland. Toen was ik hier 3 maanden en toen heb ik meteen in Nederland mijn baan opgezegd. Want toen wist ik het wel eigenlijk. Ja, je keek nog eens even om je heen en je dacht, volgens mij was het op Bonaire toch beter. Ja. Wat heeft het gepakt uiteindelijk? Wat pakte Bonaire? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik heb als directeur van de school hier een heleboel mensen zien komen en gaan. En je houdt van het eiland of je wil zo snel mogelijk weg. Er is geen tussenweg. Het is... You hate it or you love it. Ja, eigenlijk wel. En het leven is hier veel simpeler. Maar ook gaat alles veel trager. Daar moet je tegen kunnen. Mm-hmm. Soms duurt het maanden voor je eindelijk je antwoord krijgt op iets. Maar als je dat allemaal niet erg vindt, dan heb je hier een prachtig leven. De hele dag buiten, altijd warm. Heerlijk. Ja, ik droom helemaal met je weg, joh. Je zei al een klein beetje over hoe jouw normale dag eruit ziet. Maar ja, je hebt net een beetje het ritme verteld. Je werkt wel tegelijkertijd ook voor het Antilliaans Dagblad. Nou, als ik iets weet van de media, is dat snelheid en goed bereikbaar zijn ongeveer het eerste is waar we hiermee bezig zijn. Dus hoe ziet jouw dagelijks werk eruit? Nou, je staat hier sowieso vroeg op altijd, omdat 's morgens is het nog redelijk koel. Dus dan zit je op de porch wat te drinken. Mm. Dan ga ik een paar keer per week mountainbiken en daarna ga ik aan het werk. Dan ga ik soms op weg naar een interview en anders de persberichten nalopen en uitwerken. En ja, 's middags dan ga ik vaak met onze zoon naar Sorbonne. Dat is een prachtige azuurblauwe plek waar gesurfd wordt. En dan zit ik daar te werken met mijn computer en hij is aan het surfen. Jee, je maakt me helemaal jaloers. Ik ga even door. Ja, dat dacht ik al. Je doet het erom. Heeft Bonaire, want het is natuurlijk een van de eilanden die het ook best wel van toerisme, denk ik, moet hebben. Heeft corona een grote impact gehad? Een grote stilte overleeft? Ja, het heeft wel een grote impact gehad. Bonaire is natuurlijk een hele tijd echt gesloten geweest. Ik zat op dat moment ook toevallig in Nederland en we konden ook niet terug. Mm. Toen is de hele toeristenindustrie stil komen te liggen. Alleen, we kregen dezelfde regelingen als in Nederland. Dus op zich is men er best goed uitgekomen hier. En als je nu kijkt, is het drukker dan voor corona. Het is echt bomvol, het eiland. Ja, en het is ook niet zo heel groot. Dus ik denk dat je al heel gauw een soort festivalgevoel daarvan krijgt misschien. Ja, het is ongeveer zo groot als Ameland. Alleen het is wel het ene grootste Caribische eiland hier van Nederland. En dat vergeten mensen soms wel eens. Maar er wonen maar 20.000 mensen. Dus als er dan nog eens zoveel bijkomen, dan is het eiland inderdaad erg vol. Er is geen huurauto te krijgen, geen appartement meer te krijgen. Dat komt ook door stagiaires, waarvan er nu heel veel naar dit eiland toekomen. Mm-hmm. Er is heel veel werk, maar veel te weinig mensen, vooral in de horeca. Dat is volgens mij in Nederland ook zo. Ja, dus dat is wel iets waar het eiland tegenaan loopt op dit moment. Ja. Er zijn toen heel veel mensen vertrokken die in de horeca werkten, toen alles stil kwam te liggen. Mm-hmm. Ja, en nu moet het weer worden aangevuld. En dat zijn vaak jongelui die voor 2, 3, 4 maanden hier komen. Misschien nog wat studeren en dan verder in de horeca werken. Ja, nu ik dat zo hoor, hè, van het heeft er een beetje ingehakt. Zeker als het gaat over werkgelegenheid en de horeca, wat veel met toerisme te maken heeft. Kan ik me voorstellen dat er misschien ook op het eiland bijvoorbeeld protesten zijn, zoals dat hier is. Leeft dat daar ook, dat er veel weerstand is tegen maatregelen of de effecten die het heeft gehad? Nee, absoluut niet. Eigenlijk zijn alle maatregelen hier redelijk kalm aanvaard en zijn ze ook wel goed nageleefd. Maar het werkt hier natuurlijk ook wat anders dan in Nederland. Het is heel kleinschalig. Mm-hmm. Dus als er iets aan de hand is, dan toevallig vandaag kwam de gezaghebber met de persconferentie. Het aantal coronagevallen is ontzettend gestegen de afgelopen week, van 103 naar 262. Mm-hmm. Nou, dat is qua getallen niet zoveel, maar wel in zo'n gemeenschap. Ja, en zeker dan, als je zo dicht op elkaar bent ook, hè, op dat kleine eiland met alle toeristen erbij. Ja. Nou, dan worden de maatregelen iets aangescherpt. En eigenlijk hebben we daar niet zo heel veel last van. Het gaat erom van, ja, je mag nog maar met 1 persoon per gezin de supermarkt in. En in de horeca moet je met z'n vieren aan een tafeltje en meer mag niet. Daar hebben we dan eigenlijk over. Mm-hmm. Dus het leeft ook niet op het eiland. Er is laatst ook een interview geweest in het Caribisch Netwerk met mensen hier. Het leeft niet. Mensen hebben wel andere zorgen. En je merkt het ook bijna niet. Zoals met kerst en met oud en nieuw ook. Grote groepen op stranden, bij elkaar. Het wordt een beetje vergeten af en toe. Ja, dat is denk ik iets wat we hier in Nederland toch op een mate ook wel herkennen. Nou, als ik hier wel eens een krant opensla, zie ik af en toe een update over de eilanden en ook hoe zij met de maatregelen over hoe ze daarmee omgaan. Is dat eigenlijk andersom ook zo? Wordt Nederland heel erg in de gaten gehouden? Komt het voorbij in het nieuws? Op het in het lokale nieuws eigenlijk niet. Hmm. Kijk, ik lees de Volkskrant iedere dag online en dat zullen meer mensen doen. Dus wij blijven wel op de hoogte. Maar de lokale nieuwszenders, daar komt Nederland eigenlijk niet in voor. Nee. En wat is dan wel het nieuws eigenlijk van de dag? Ja, dat op dit moment het is nu 11:30 s'nachts, hè? Dus wat was het vandaag, laat ik het zo zeggen. Ja, het is net na kerst en oud en nieuw. Dus er was ook niet zoveel te doen politiek gezien. Maar in december was dat het Chococo Resort. Dat is een heel groot resort dat gebouwd is in 3 jaar tijd. En dat moest open op 1 december. Mm-hmm. Alleen, ze hadden nog niet alle vergunningen. En toen heeft de politiek op een of andere manier voor gezorgd dat ze toch open konden. Ja. Door een mondelinge gedoogbeslissing. Nog niemand had er hiervan gehoord. En dat heeft nog wel voor wat ophef gezorgd in de politiek. Extra vergaderingen. Maar uiteindelijk loopt het ook wel weer allemaal met een sisser af, hoor, heb ik het idee. Oké, dus het is niet iets waar mensen nu nog wakker van liggen, zeg maar. Nee, nu niet meer. Dat speelt een paar weken en dan is het weer over. Hey, je zei het net al, de kerstdagen zijn net geweest. Het oud en nieuw natuurlijk. Wat moet ik een beetje voorstellen bij misschien wel de oud en nieuw cultuur van Bonaire, kan ik het zo zeggen? Hoe ziet een oudjaarsavond eruit? Ja, daar kan ik over mijn eigen oudjaarsavond praten. Wij hebben op de Pors gezeten met vrienden die hier op vakantie zijn. En een heel klein beetje vuurwerk afgestoken. Onze zoon van 12, die was zo hyper dat we eigenlijk om 10 uur alles al weggestoken hadden. Want anders was het niet te houden. Ja. Ja. Ja. En dan ga je naar het strand. En dan zit je op het strand, zowat alleen daar. En dan kijk je uit over Kralendijk. Dat is de stad hier, stad, dorp. Mm-hmm. En dan om 12 uur komt al dat vuurwerk daar omhoog. En er is heel veel afgeschoten dit jaar, maar wel heel mooi vuurwerk. Is dat dan dus geregeld vuurwerk? Nee. Ja, voor een deel misschien. Want de resorts die huren dan wel mensen in die dat voor hun afsteken. Mm-hmm. Maar verder, iedereen koopt hier vuurwerk. Er staan overal gewoon containers. Echt gewoon containers. En vanuit die containers wordt vuurwerk verkocht. Dus zo als het in Nederland gaat, met alle veiligheidsmaatregelen, en dat heb je hier niet. Het zit gewoon in zeecontainers en daar zit een deur in en die gaat op slot. En dat zit vol met vuurwerk. Nou, dat klinkt, ondanks dat er dus allemaal vuurwerk in zit, weer wederom heel rustig eigenlijk, heel lekker. Niet te ingewikkeld. Ja. Aan het begin van deze uitzending was er een dieetpsycholoog, Sarah. Die was hier uitgenodigd eigenlijk vanwege het goede voornemen wat er elk jaar weer is. Iedereen wil weer massaal op dieet afvallen na de feestdagen. En toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk op Bonaire? Is dat ook iets waar mensen mee bezig zijn met goede voornemens en dan misschien voornamelijk met betrekking tot eten en bewegen? Ik heb niet het idee. Tenminste, ik hoor het zelden of nooit. Maar dat is ook best lastig. Want kijk, het eten is hier 2,5 keer zo duur als in Nederland. Hmm. Gezond eten vooral, fruit, groenten. Dat is erg duur, niet te krijgen soms. Dus ja, daar kun je al weinig mee. En als je daarna gaat dat 40% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, dat ze amper geld hebben om 's avonds een bak rijst, een stuk kip en een klein stukje groente erbij te eten. Hmm. Dan zijn mensen daar dus gewoon niet mee bezig. Nee, je wil gewoon overleven. En nou, dat is het, ja. Ja. Hey, en ik bedoel, ik schrik ervan, hoor. Ik vind 40% onder de armoedegrens vind ik heftig. En dat gezonde producten zo duur zijn, dat vind ik hier al. Waar ligt dat dan aan? Is dat ook de import, omdat je op een eiland zit? Ja, alles wordt ingevoerd. Het gaat dan ook eerst nog eens via Curaçao. Mm. Er kunnen hier geen grote schepen aanmeren. Dus het gaat naar Curaçao en dan wordt het hier naartoe gebracht. Dus je hebt op Curaçao belasting te betalen. Dan vervoer nog hier naartoe, hier belasting te betalen. Als wij boodschappen gaan doen en we zijn met z'n drieën, een vrouw, ik en ons kind, dan ben je toch $50 per dag kwijt aan boodschappen. Dus dan zit je op $1,500 in de maand. Ja, dat is echt behoorlijk veel. En op wat voor manier komen mensen dan wel aan hun voeding? Wordt dat op scholen dan geregeld bijvoorbeeld? Ja. Er gaan kinderen zonder eten naar school toe. Dat zal in Nederland ook wel gebeuren, maar hier gebeurt het best wel veel. En daar is dan een programma voor dat er op school ook boterhammen worden uitgedeeld, zodat ze dat toch te eten hebben. Hmm. Ja, dus het is wel, ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk heel vervelend ik wou bijna zeggen, ik wil positief afsluiten, maar dit is zo'n verschrikkelijk verhaal als je dat hoort over kinderen al helemaal natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel heel veel mensen elkaar juist helpen en steunen. Het wordt wel altijd, het komt altijd heel erg over als een heel warm eiland waar mensen ook graag voor elkaar zorgen. Ja, er is al heel lang bijvoorbeeld een voedselbank hier. Die is gestart in 2012. En die dachten dan een jaartje, 2 jaar. Maar het wordt alleen maar groter. Mm. En dat helpt sommige mensen wel. Dat ik hier kwam in 2008, had je echt wel dat families elkaar hielpen. Maar dat wordt wel wat minder de laatste tijd, heb ik het idee. Mm. Ook omdat veel ouders moeite hebben om het hoofd boven water te houden. 2 baantjes hebben vaak, weinig tijd. Ja, dan kun je ook niet anders dan alleen maar werken en overleven, wat je net zei. Ja. Ja, dat hakt er dan natuurlijk in. John, ik wilde er toch naartoe, want ik dacht, goede voornemens, daar hebben we het over. Misschien dan een mooie afsluiter met jou. Heb jij er nog één voor het komende jaar? Nou, iets meer sporten dan ik heb gedaan. Dat, meer die mountainbike op. Ja, ik word ook een dagje ouder. En als je dan je lichaam wat op peil kan houden, lijkt het me wel prettig. Dus ik ga daar gewoon nog wat meer aan doen dan ik afgelopen jaar al heb gedaan. Ja, ga die azuurblauwe zee in. Ja, daar hou ik niet zo van, dat zwemmen. Ah. Nee, zee, ja, ik woon op een eiland, maar je bent een en al zee. Ja, precies. Ja, ik weet het, maar oké, we gaan. Misschien kunnen we afspreken dat het een goed voornemen gaat zijn dat je de zee wat meer gaat omarmen. Iets meer liefde voor die blauwe azuurzee. Nou, ik zal er eens over na gaan denken. Oké. Hey John, heel erg bedankt. En ik spreek je hopelijk binnenkort weer. Is goed. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. En voor je het weet gaan we naar een ander eiland. En dan schakel ik namelijk naar Luc. Luc Olofs, jij woont op Aruba. Jawel, hoi. Goedenavond. Ga ik tegen jou ook een goede avond zeggen? Hoe laat is het? Ja, net zo laat als op Bonaire. 12:15. Ah, ben je ook speciaal opgebleven voor ons? Beetje wel. Oh, dat vind ik heel erg aardig. Dank je wel. Hey, hoe was je dag vandaag? De eerste werkdag. Dus wat zullen we zeggen? Ja. Nou, als je baas meeluistert, dan zou ik even een uplifting verhaal vertellen. Oh, ik had zo'n fijne werkdag, baas. Oh, ik had zo'n ontzettend leuke dag gehad. Ja, zo lekker gewerkt. Echt geweldig. Meer. Nee, het ging een beetje stroef nog allemaal. Nee, we komen er wel weer in, joh. Het was oké. Okay. Het was helemaal oké. Okay. Hey, het nieuwe jaar is natuurlijk net begonnen. Ik hoor het al, je eerste werkdag is geweest. Betekent dat iets voor jou? Ben jij iemand die vooruit blikt? Die denkt, ik heb echt al een hele visie over 2022... Nog wel een beetje een zorgelijke, moet ik zeggen. Nou. Ja, ik vond 21 vond ik eigenlijk toch wel een heftig jaar. Mm-hmm. Zwaarder dan het jaar ervoor. En ik had eigenlijk gehoopt dat het nu wat rustiger zou zijn, maar het explodeert hier weer, hè, net als op Bonaire. Dus, en dan heb je het over toerisme, corona, gevallen. Nee, ja, corona met name, ja. Mm-hmm. Ja. En ik werk op de universiteit, dus ik zit dus in het onderwijs en ik doe veel onderzoek. En dan zie je dat de halve klasses niet kunnen komen omdat ze in quarantaine zijn of omdat ze omdat ze COVID zelf hebben. Dus ik voorzie, mijn beeld voor 22 is nog niet heel erg florisant. Dus, nee, dat hoor ik, ja. Het kan anytime omdraaien, hoor. Maar op dit moment is het nog even damage control eigenlijk. Ja, dus, ik denk dat we natuurlijk ook allemaal een beetje ons hart vasthouden van de voorgaande jaren waarin we dachten, jee, we zijn er binnenkort van af. Oh nee, grapje, het duurt allemaal nog wel even. Ja, daarom dat gevoel. Ja. Klopt, misschien iets positievers of in ieder geval iets heel anders. Hoe ben jij op Aruba terechtgekomen? Met de boot, eerlijk gezegd. Ja, je zou het serieus niet denken. Ja, ik was 24. Dat was inmiddels in 1985, dus we moeten een heel eind terug. Mm-hmm. Ik studeerde culturele antropologie. Mijn vriendinnetje, nog steeds mijn partner, is van Curaçao. Wij moesten samen gaan afstuderen. Zij wilde naar Zuid-Amerika om onderzoek te gaan doen. Ik wilde naar Curaçao en toen besloten we dat we 4 maanden naar Aruba zouden gaan. En dat is 36, 37 jaar geleden. Dus dat is een beetje uit het handje gelopen. Dat is, ja, je bent nooit meer met de boot teruggekomen. Nee, klopt. We gingen wel met de boot, inderdaad. Ja, wat je zou denken, je pakt een vliegtuig. Maar... Ja, maar we moesten de auto meenemen, geloof ik. Of het was goedkoper, ik weet niet. We hadden geen geld en alles moest goedkoop. Volgens mij moesten we die auto meenemen. Hoe lang deed je daar eigenlijk over? Volgens mij een nacht ongeveer. Het was een hele mooie, oude, afgekeurde Deense... zo'n boot waar auto's op kunnen, zeg maar. Ja. En die deed daar dan echt met een slakkenvaartje, slakkengangertje... deed hij daar volgens mij de hele nacht over. Dus, en het was hartstikke leuk. Ik heb goede vrienden gemaakt op dat tripje. Dus ik ben blij dat we het bootje hebben genomen toen. Ja, wat heerlijk. Ik was weer aan het wegdrijven. Ik had het net ook al. Ja, ik dacht, oh, wat fijn. Neem me mee. Je bent natuurlijk al heel lang daar. Toch heb je ook op de universiteit in Nederland gezeten. Wat is het grootste verschil eigenlijk tussen de universiteit op Aruba en die in Nederland? Schaal, de kleinschaligheid. Onze universiteit die heeft, ik weet niet precies, 700 studenten. Vier, vijf, zes studierichtingen. Het is net hoe je telt. Heel kleinschalig. Iedereen kent iedereen. Dat heeft positieve kanten, soms ook negatieve kanten natuurlijk. De intimiteit. Het is, ik vind het fijn. Ik voel me thuis in meer kleinschalige dingen dan in dat massale, anonieme Nederland. Dat ligt mij niet zo. Nee, dat blijkt ook, want je bent nooit meer van Aruba vertrokken. Wat is er zo bijzonder aan Aruba, los van wat je net vertelde, hè, dat intieme, ook zelfs op de universiteit zichtbaar, dat je denkt, ik ga hier nooit meer weg, joh. Ja, dat is dus niet al die dingen die in je gesprek met Bonaire naar voren, met John naar voren kwamen. Het gaat mij ook niet om de zee en het klimaat. En natuurlijk mis ik helemaal niks van de winter en al die prachtige seizoenswisselingen. Ja, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Maar ja, ik mis Nederland niet zo heel erg, behalve vrienden en familie natuurlijk. Mm. Hoe onderhoud je daar contact eigenlijk mee? Want ik bedoel, hè, los van dat er natuurlijk heel veel middelen zijn tegenwoordig, maar er zitten ook kilometers tussen. Nou ja, ik heb het geluk dat ik het goed genoeg heb om gemiddeld 2 keer per jaar naar Nederland te gaan. Mm-hmm. Mijn moeder van 96, die maakt het nog steeds beren goed, maar ze komt niet meer deze kant op. Dus nou ben ik van 1 naar 2 keren verschoven. En telefoon, Skype, WhatsApp, noem het maar op. Die afstand is zo klein geworden. Ja. Alleen dat fysieke samen zijn. Maar ja, weet je, ook dat. Kom je weer in Nederland, dan doe je gewoon mee. En dan ga je na 1 week of 2 weer weg. En dan, ook dat is routine geworden eigenlijk. Ja, en dat voelt dan ook elke keer wel weer goed. Omdat je toch dat grote anonieme Nederland, dat je denkt van, ik doe er toch goed aan om op Aruba te blijven. Ja, het is niet zo dat ik nou iedere keer met weerzin in Nederland ben, maar wel dat ik iedere keer weer zeg, en nou ga ik weer naar huis toe. Hmm. En dat wilde zeggen op de terugweg naar Aruba. Ja, dat je je daar ook gewoon echt thuis voelt. Hey, wat is het nieuws van de dag? Dat vind ik best een lastige. Natuurlijk corona, maar we gaan het nog over gezondheid hebben. Dus dat slaan we even over. Als jij zegt, het is gewoon echt zo. Het leeft daar enorm. Nee, maar kijk, ik heb een ander ding wat ik je wil vertellen, joh. Ik ben al, sinds ik hier kom, ben ik geabonneerd op een krant. Die heet de Amigo. Ja. Dat is van oudsher een katholieke dagblad uit de 19e eeuw. Die had Nederland, een van de weinige Nederlandstalige kranten op de eilanden. En die Arubaanse afdeling daarvan, dat ging allemaal al een tijdje niet goed. En die krant is nu overgekocht door een Arubaanse ondernemer. Hmm. Daharianara. Dus iets in die taal. Nee, Darinani. Ongeveer dat. En nou krijg ik vandaag die krant binnen, dus als zelfstandige krant. En voor het eerst staat er helemaal niks meer in over Curaçao, over Bonaire, over wat er in de wereld gebeurt. Wel wie de eerste baby van het jaar is geworden. En ik heb het idee dat ik plotseling een stuk papier heb wat gewoon... Ja, ik weet niet hoe die krant dit moet gaan overleven. Ze willen allemaal digitaal gaan. Ja. Maar het is eigenlijk, hoeveel pagina's hebben we erin? 12 ik hoor pagina's. Je heftig bladeren. Ja, precies, ja, klopt. 12 het zijn 12 pagina's, van 1 sport en 2 nieuws. Dus ja, het nieuwtje van de dag voor mij is dat ik me zorgen maak over mijn nieuwsvoorziening Ja, en dat je eigenlijk vindt dat je eigen krant verpest is. Ja, en ik heb er zelf hartstikke veel in geschreven in het verleden. Dus dat vind ik dan ook weer jammer dat ik die uitlaatklep kwijt ben. Mm-hmm. Dus ja, dat vond ik eigenlijk het nieuwtje. Ja, dat snap ik. Heb je dat van meer mensen eigenlijk gehoord? Dat ze dat jullie elkaar hebben gebeld van, nou, heb je die nieuwe krant gezien? Wat is dit nou? Nee, dat nog niet. Nee, dat nog niet. Nee. Misschien want iets van morgenochtend. Ik haalde hem ook pas wat laat uit de tuin. Want die worden in de tuin gewoon gemieterd. Hè? Mm-hmm. Net als in die Amerikaanse televisieserie. Ja, klopt. En dan moet je de hond voor zijn. Mm-hmm. En nee, dus ik had hem wat laat te pakken. Maar morgen gaat er wel even over geappt worden, ja. Nou, en eigenlijk hoor ik wil ook een beetje aan de bel trekken. Want ik wil wel dat nieuwsvoorziening ook nieuwsvoorziening blijft. Laten we daar scherp op zijn. Ja, precies. Ja, dat is wel een beetje een issue hier. Ja, ja, klopt. Ja. Overal hoor, denk ik, toch? Met zoveel sociaal media en al het Google-geweld. En ja. Alle, ja, dat ja. Hou je. Ja, de journalistiek staat hier nooit helemaal los van de politiek. Dat is heel lastig. Het is zelfs zo dat onafhankelijke journalisten soms werken voor de regering. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat ziet er wel anders uit, hè? Er is die code van Bologna, die ken je ook, denk ik wel. Die, mm-hmm. die journalistieke code wordt niet nageleefd. Kranten zijn afhankelijk van adverteerders. Dus, en dat zijn grote bedrijven. Daar gaan ze dan weer niet tegen inschrijven als er dingen gebeuren die niet lekker liggen. Dus ja, kwaliteit van de journalistiek is niet wat het zou moeten zijn. Oké, dat wist ik echt serieus niet. Dus ik ben, wat dat betreft, ik wou zeggen, ik ben blij dat je me wat geleerd hebt. Maar het is natuurlijk niet per se het aller vrolijkste nieuws, zullen we maar zeggen. Nee, maar dat doen we dan de volgende keer gewoon. De volgende keer doen we gewoon alle leuke dingen. Alleen maar alle leuke dingen. Misschien dat dit ook wel leuk is. Want zoals je zelf ook al aangaf, we gaan natuurlijk ook over gezondheid hebben. Het nieuwe jaar is weer begonnen. Nee, dat wordt weer niet leuk. Sorry, maar laten we het toch maar doen. Nee, vertel nou iets leuks. Hoe gezond is Aruba? Niet erg gezond. Niet erg gezond. Ik heb eventjes wat naslagwerk gedaan. Ik ben onderzoeker, dus dan doe je dat. Mondiaal gezien is 8,3% van de bevolking heeft diabetes. Wij zitten op het dubbele. Arubanen zijn, de bevolking van Aruba is veel te dik. Mm. Eet veel te veel fastfood. Mm. Eet veel te weinig groente. De bevolking is niet in goede doen. Nee, maar ik begreep net ook, hè, want we hadden natuurlijk John al aan de telefoon. Bonaire, technisch, dat daar ook dingen heel duur zijn. En dat voor heel veel mensen het gewoon ook onbetaalbaar is om gezond te leven. Als zou je het willen. Is dat daar ook zo? Ja, en dat verhaal wat John vertelde, dat klopt. En dat klopt al heel lang, dat het eten daar duurder is op Curaçao vanwege dat dubbele transport, zeg maar. Mm-hmm. Nou was ik vorige week en in augustus was ik op Bonaire. En toen viel mij op dat het eigenlijk nog duurder is op Aruba dan op Bonaire. Dus eten is hier, voedsel is hier ook gewoon stinkend duur. En dan komt ook omdat groente, wat al niet erg gewaardeerd wordt. Hè, dat niet iedereen ziet dat als voedsel, laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. En dat wordt niet lekker gevonden, niet bij de cultuur. Maar het is ook, het is ook gewoon hartstikke duur. Want dat moet allemaal ingevlogen of ingevaren worden in koelers. Ja. Dus dat is een veelvoud wat je betaalt als bij hoe heet al die supermarkten in Nederland. Dus toch duur en cultuur, dat maakt het heel, heel ongezond eigenlijk. Ja, die combinatie van die twee factoren. Ja. Is het wel iets is er een gesprek over? Is het wel iets wat leeft? Dus dat mensen wel graag gezonder zouden willen zijn? Ja, nou, ik las daarnet ook een tabelletje van mensen die 5 tot 10 kilo te dik zijn, als ik het goed onthouden heb. Mm. En daarvan vindt ruim 2/3 dat ze goed op gewicht zijn. En mijn zoon is fysiotherapeut en die zegt vaak dat, zonder te veralgemeniseren, want dan doe ik hem tekort en ook de luisteraar, maar van dat mensen vaak een slecht lichaamsgevoel hebben. Dat mensen, een diëtiste op Aruba die zei het laatst van, mensen weten niet wat het is om gezond te zijn en op goed gewicht te zijn. Hmm. Er is als het ware een soort vervreemding van je eigen lichaam. Nog geen goede toetsing voor, zeg maar. Nee, klopt. En mijn voormalige buurman, die legde mij dat eens een keertje uit. Hij zegt, ja, maar Luc, jullie leven allemaal gezond, maar wij gingen vroeger met honger naar bed. En wij willen nou nooit meer met honger naar bed, dus we blijven de hele dag eten. Ja, dat kan ik me ergens trouwens ook voorstellen, dat je toch beetje een soort viering daarin in hebt. Luc, ja. Ik wil je hartstikke bedanken. Ja, joh. Ik ben weer toch een klein stukje wijzer geworden over, laten we eerlijk zijn. Hè? Ondanks al dat negatieve. En gewoon, het is gewoon het Koninkrijk der Nederlanden. Dus we zijn buren en dat blijft zo. Ja, ik hoop weten. Dat je ontzettend lekker gaat slapen. Zeker weten. Ja, goed toch? Zo. Komt goed. Goed. Oké, doei doei. Wat hebben we veel gehoord? Wat is er veel voorbijgekomen? We zijn, ik wou zeggen, de wereld overgegaan, maar dat valt ook wel weer mee. En er zit ineens iemand naast mij. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Ben jij goed in small talk? Ja, ik ben er best wel goed in. Echt? Hoe was je eerste uitzending? Nou, ik vond het wel spannend allemaal. Het klonk hartstikke goed in de auto hier naartoe. Klonk het in dankjewel, goed. Dankjewel. Nou, laten we het niet te lang over mij hebben. Wat ga jij doen? Nou, wij staan te wachten met een nieuwe aflevering van Vroeg. Ja. De tweede alweer. Ja. Gisteren de eerste met Raunak en vandaag mag ik de tweede presenteren. En we gaan het hebben over de Elfstedentocht. Heb je hem ooit gereden? Nee, ik heb hem nooit gereden. Ik heb hem wel ooit gezien. Ik hoor nog bij de mensen die kan zeggen, nou. Ja, I've seen it. Nou, heel goed. Nou, ik was 2 toen de laatste werd gereden, dus ik heb er vrij weinig van meegemaakt. Oh ja, je was er toch bij. Er staan in ieder geval wel 2 mensen hier te wachten op de gang. Marnix Koolhaas, historicus, en Lisette van Geest, oud schaatser en schaatsverslaggever nu. Oeh, jullie gaan het er echt ontzettend over hebben. Die hebben het wel meegemaakt in ieder geval. En daar gaan we het over hebben, want het is 35 jaar geleden. Om 4:55 begonnen ze. Wat heerlijk. Ja. Ja, ik zag wel op tv die met een bootje voorbij komen met André van Duin erin. En nooit ik kwam ook vandaag ook opeens achter dat er heel veel programma's over gemaakt worden. Enorm veel. Elk jaar weer zitten we ook weer met de volste hoop. Hij gaat komen. Ga je die vraag vanavond ook weer vanavond? De hoofdvraag. Wordt hij ooit verenigd? Gaat hij er ooit nog op komen? Nou, hartstikke leuk om je ontmoet te hebben. Want zo is het ook gewoon. Op de radio, ja. Ja, toch? Oké, zometeen dus Vroeg, Stefan Komduur en de Elfstedentocht. Misschien heb je er zelf wel wat over te vertellen. Was jij er wel bij? Was dat ijs dik? Ben je er een wak gegaan? Ik neem aan dat de NPO Radio 1-app gewoon open blijft staan. Zeker. Voor je. Dus stuur al je vragen in. Maak je opmerkingen. Stefan gaat ze allemaal weer doornemen. En ik ben er volgende week weer. Dankjewel dat je er was. NPO Radio 1.